Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurvasok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt. Ez itt a Gombagyár című közösségi blográdió 6. adása. Egy olvasón, Femi Sarnaut közölte, hogy Blog Adminnak kurvára szarva hangja, és ezt a beszéd szintetizáló programot ajánlotta helyette. Reméljük, ez már jobban tetszik neki. Bemutatom a mai vendégeket. Attila. Hello. Robin. Üdv. És Tomket. Sziasztok. Blog Adminnak tussol. Nem fogok tussolni egy hülye konzervdoboz miatt. Szerintem se tussolj. Femi Sarnaut tussoljon inkább. Pláne ilyen hülye névvel. Hát ezt vigyesz meg Feni Sarnaut, hogy tehát velünk így ne szórakozz. Pláne ne velem. Zaz, nem kéne beszólni a Bombagyárnak. Na, robot, tűnés. Attól én nem is búcsúzom. Betartás. Éljen szónalosi. Hát ez lett volna a megnyitás. Szerintem adjuk át a szót Blogadminnek, végül is ő a... Ha már itt vagyok, és akkor köszönök én is. Szebb jövőt mindenkinek. Ezen titika mellé még azt megkaptam, hogy sosem köszönök. Hát hallgassanak vissza néhány adást, mindegyiket úgy kezdem, hogy szebb jövőt. Ez kultúrkörökben köszönés. Az, hogy ezt valaki nem ismeri... Hát, és erre tudom. Az a helyes válasz egyébként, mert ezt nagyon sokan nem tudják, hogy adjon Isten. Ez egyébként még egy háború előtti, 40-es évekbeli köszöntés, nemzeti érzelmű körökben volt divatos, remélem, ma is divatos igazából, remélem, hogy minél divatosabb lesz. Tehát szebb jövőt, és a válasz adjon Isten. Illetve a gárdistáknál, visszavezetve a Leventékre, vagy még korábban a székelyekre, ők úgy köszönnek, hogy adjon az Isten, és arra a válasz, hogy szebb jövőt. Végül is mindegy a sorrend, csak ez is egy köszönés. Ja, és most megint egy perccel közelebb jutottunk a 2,5 órás műsoridőhöz. Pedig nagyon sok mindenről kell beszélnünk. Az első és talán számunkra a legfontosabb, hogy készen van a bombagyár.hu, illetve az alatt működő rendszer, és most beta tesztelőket keresünk. Igen, minden héten bejelentjük, hogy kész van a bombagyár.hu. Ennek az az oka, hogy egy szoftver készítésének azért több lépése van. Most jelenleg vagyunk ott, hogy készen van a házon belüli saját tesztelésünk, fel fog kerülni a szerverre, tehát a bombagyár.hu-ra, de ezt még nem láthatja akárki, hanem keressük azokat a lelkes, leendő olvasóinkat, jelenlegi hallgatóinkat, akik segítenének ezt tesztelni, próbálgatni, hibákat keresni. Na most persze azért, mert erre nyilván legalább 5000-en fognak jelentkezni, annyi meg nem kell, egy 6-8-10 emberre lenne szükség. Arra kérünk benneteket, hogy olyanok jelentkezzenek, akiknek van valamilyen programozási tapasztalatuk, tehát tudják azt, hogy mitől működik, vagy nem működik. Van is kedvük ezt csinálni, és lehetőleg mondjuk szombat délutánig bezárulag jelentkezzetek, mert addigra úgyis másokkal lesznek, és mondom, nekünk maximum 8-10 ember kell. Tehát lehet jönni, kipróbálni az új bombagyárat, stb. Ivy-ben is lehet jelölni a bombagyár nevű usert. Úgyhogy jelöljetek be minket sokan, és akkor látni fogjuk egymást, ez nekünk tök jó lesz. Meg az MBH-nak. Tessék? Meg az MBH-nak. Hát az MBH így is lát minket, ugye, örökké figyelő szemek. Na, az a lényeg, hogy levelet Ivy-ra ne írját, nem tudok beszélni. Szóval Ivy-ra ne írjatok nekünk levelet, mert úgyse olvassuk. De az örülünk nektek, jelöljetek be minket. Uh-huh. Az Ivy-ra csak azért van, hogy legyen mivel játszani, hogy azt hiszitek, hogy közösség vagy, tudsz, hogy szarunk rátok. Igen, hogy köcsökhessetek, hogy az ellenség oldalán regisztráltunk. Igen. Sokan kérték, hogy torrenten keresztül is letölthetőek legyenek a bombagyár adások. Már ez megtehető. Gyuri TM nevű hallgatónk jó voltából a torrentbox.com oldalon találhatóak meg az adások. Ha rákerestek a Google-ben egyébként, hogy bombagyár, akkor elég sok torrent linket ad az is. Igaz, hogy általában a régebbi adásokra. Örüljünk ennek. Fontos, élő felvételünk lesz. Egyébként minden felvételünk élő, mert bár ezt nem hiszik el nekünk, mi nem úgy csináljuk, mint más műsorok, hogy 4 órából összevágunk 2,5-et, hanem ez élőben megy, amit mi mondunk, az lemegy adásba, és csak egy zajszűrést teszünk rá, nem vagdossuk össze. De olyan értelemben ezt élő felvétel, hogy el lehet jönni megnézni, lesz majd később is ilyen, de az első, október 22-én a Magyar Önvédelmi Mozgalom megemlékezésén a Szabadság téren lesz. Közelebbit nem tudunk mondani, hogy mikor, de majd ez kiderül. Egyébként a meghívott vendégeink Budaházi György és Toroszkai László lesz. Tehát egy kicsit rendhagyó bombagyár lesz, mert két vendégünk is lesz. Tehát a Szabadság téren lesz egy nagy-nagy színpad, különféle nemzeti zenekarok is fel fognak lépni egyébként. Konkrét nevet erről sem tudok még, mert szervezés alatt, amennyire tudom, a titkolt ellenállás és a magozott cseresznye ott lesznek, illetve a romantikus erőszak. Még meglátjuk, hogy ebből mennyi lesz igaz. Október 22, Szabadságtér, MÖM megemlékezés. Ennyi a kulcs szó. Később még majd beszélünk erről. Elmaradt a szeptember 22-i hadijáték, ahogyan egyébként a Táncos Gáboros tüntetés is, minden elmaradt, csak az erotika kiállítás, nem? Itt legalább Pina megmaradt. Kezdtünk oda menni, igen, Pina az maradt. Hogy miért, annak az okait majd el fogjuk mesélni. Egyébként 22-én kritikál messzis. Az nem marad az lesz, az nem marad el, oda még lehet menni. Vagy Pina, vagy bicikli. Így van, akinek van ülve igyekvője, és esetleg oda tenni magát sok százezer hasonló közé, az biciklize körbe a várost, aztán menjen erotika kiállításra. Biciklizni nem lehet ott, csak tolni a bringát, de azért menjetek, mert jó. Erőt eszembe van egy erdélyi barátom, ő most kísérletezik a pinaszag piacra dobásával, ez nem vicc. Ez igazából egy parfüm, tehát tömény pinaszag, egy ilyen 2 milliliter, vagy nem tudom. Csinálja azt a parfümöt, múltkor olvastam. Ő róla. Csinálja, igen, igen. Wow. Igen. Tehát aki esetleg szeretne pinaszagot vásárolni, annak kereskedelmi áron tudunk szerezni, akinek esetleg nincs. Na mondok egy másik hírt, inkább a meleg felvonulásra sikerült. Még a melegeket belocsolít vele, hú, te ilyen vizágyú vagy. Na, tehát nem festéket rakunk bele, hanem. Na szóval, ezen a héten péntek, szombat, vasárnap, tehát már akkor, mikor ezt hallgatjátok, kezdődik a Function nevű demóparti a Soroksári úti Táncsics művelődési házban. Ez 23. kerület, Grassalkovics utca 122-124. Sok kocka emberke, akik mindenféle világversenyeken gyönyörű komputerművészeti dolgokat hoznak létre. Most ez hosszú lenne elmondani, én egy 500 oldalas könyvet írtam róla. Tehát ezeket az embereket, általában magyarokat, de rengeteg külföld is, ezt meg lehet tekinteni, meg lehet nézni a demóikat, az alkotásaikat, és meg lehet őket tapogatni. Én is ott leszek. És én is. De a kockákkal kapcsolatban elmondanám, hogy most a napokban volt 25 éves a Smiley, ki gondolta volna? Igen, igen, a Smiley, tehát ez a 2-pont vonal, zárójel, ezt 25 éve találták ki. Tudják, mi az a Smiley? Igen, csak azóta már ilyen animált flashes, mit tudom én, lett belőle. Az szar, az igaz. Ez nem ér, mert ez rendezvény diszkriminatív. Igen, lányoknak. Lányoknak ingyen, fiúknak 2500, de ez miért van? Nem, mert azok úgy családnak alá. Na most ezen ilyen a vizsor arány azért 91%. Tehát én láttam olyan 5000 fős demópartit, ahol volt talán 10 lány. Ez nem véletlen van azért így. Mindegy, levelek. Túl sok. Igen, rengeteg levél jön, még egyszer. De írjatok, tehát azzal nincs gond, csak... Írjatok, ami érdekes, az úgyis ide kerül, minden levelet elolvasunk, választ nem feltétlenül kaptok, ad egy, mert nagyon sokan ugyanazt írják, tehát felhívják a figyelmünket valamire, amire előttük és utánuk még 100 000. A másik az, hogy nagyon sokan írják, hogy nagyon jó a műsor, neki köszönjük, olyan levél még nem jött, mert nem mertek ilyet írni, hogy nem jó a műsor, és hát igazából ennyi. A címünk az... jelenleg még a bombagyar@gmail.com. Ez egy ideiglenes cím természetesen, amíg a bombagyar.hu el nem készül, mert illetve már a rendes végleges, amit most tesztelünk, mert azon lesz üzenőrendszer. Előbb jelentettük be, hogy elkészült. Elkészült, már úgy értem, hogy amikor kikerült. Tehát nők mindig kötözködnek. Amikor aktívvá válik. Tényleg meg mindig hazudnak. A levelek előtt még elmondanám, hogy már ebben a műsorban volt mindenfajta náció, fontosabb náció emlegetése. A mai adásban fogunk nagyon szépen magyarozni. Igen. Úgyhogy is érdemes lesz hallgatni. Igen, lesz, hát lesz miről beszélgetni. De előtt a levelek. Az első levél. Várjatok, nem most tomolják a rádiót? Jaj, tényleg elfelejtettük mondani. Adásunk felvételével pontosan egy időben történik a rádió ostroma. Nem, épp nem ez. A kossuthéri Y-terv befulladt, a TV ostromot nem sikerült megismételni. Most a rádió ostromával próbálkozik. A rádió ostromával próbálkozik ez a szerencsétlen birka társaság, akik magukat mindenféle ilyen meg olyan rendszerváltóknak nevezik. Kíváncsian várjuk az eredményeket, ha az adásnak vége, lehet, hogy kimegyünk és megverjük őket, de ha hétfőig nem fejezik be a forradalmukat, erre mindenképpen sor kerül. Várunk mindenkit szeretettel a Kossuth tériek szerencsétlen injekciós brigádjának, hát jobb belátásra térítésére. Mi jön most? Levelek? Levelek. Méghozzá az első levél, a tiéd. Ó, hát ez egy nagyon érdekes levél, bizonyos Ádám írta. Hadd vidítsalak fel titeket, ezen be fogtok szarni, kis történet a rádió műsorotok terjedéséről. Kedves barátomat Lacinak fogom hívni. Laci nem nagyon megbecsült munkát végez ebben a pillanatban Sierra Leone-ban. Általános iskola óta barátok vagyunk. Innen Skóciából szoktam hívni hetente egyszer, mert innen olcsó hívókártyával dumálunk, én küldöm a leveleit is, mert a Magyar Posta nem képes levelet oda küldeni, ki tudja miért. No de, én meséltem neki, hogy milyen szórakoztató a műsorotok, és bármi sose voltunk se jobbosok, se balosak, de kurvára utáljuk a rendszert. Mondta is, hogy de szívesen meghallgatná, csak nem tudja, mert ahol állomásozik, Laci szakmájáért egyébként ebben a pillanatban 10 év börtön járna Magyarországon. Ott van internet, de letölteni, CD-t írni vagy streamelni azt nem lehet, legfeljebb e-mailt olvasni. Hát én felajánlottam neki, hogy elküldöm a műsorotokat CD-n. Akkor még csak az első 3 adás volt. Szombaton már fel is volt adva a CD 2 példányban, mert a leveleket is így kell, hogy az egyik majd csak odaérjen. Hívom Lacit 2 hét múlva, kérdezem, mi van, nagy röhögés. Megkaptam a CD-t, ezt figyeld. Tetszett? Á, meg se tudtam hallgatni, kuss és figyelj. Az alábbi történetet mondta el egy 40 perces telefonbeszélgetés során. Laci egy kis faluban állomásozik, Sierra Leone délkeleti részén, az óceántól nem messze, 140 km-re a libériai határtól. Munkaköre nagyrészt francia orvosok idegenvezetése, akik gyerekeket gyógyítanak. Az a dolga, hogy őket ne bántsa senki. Ám de rá is vigyáznak, az ENSZ jól szervezett bolgár és argentin kiküldöttsége tanyázik a faluban, akik a helyi csinovnyi kormány megbízottal jól összehangolva terrorizálják a környéket. A kormánymoditák elég alaposan ellenőriznek mindent, ami esetleg értékes lehet, így a leveleket is. Nos, Laci megkapta a CD-t, de el is vették tőle, mert a helyiek új hobbija muzulmánnak lenni. Laci 2 éve nyomja az ipart, azt mondta, hogy ez hozzájuk úgy 7-8 hónapja érkezett meg, hülye divat, mert lófasz se tudnak a muzulmán vallásról, de az a 3-4 hülye, akik Szomáliából verekedték magukat oda, tele vannak pénzzel és kapcsolatokkal, szóval most a helyi tisztviselő is muzulmán lett, ami azt jelenti, hogy betiltotta a táncolást, a zenét, és csak neki lehet 5 nője, senki másnak, kivéve persze a kedves muszlim vendégeket. Így módon a levelek átfutatásakor üvöltözni kezdtek Lacival, hogy ő a rohadt zsidó keresztény szarházi zenéjét akarja idehozni az ő drága muzulmán földjükre. El is vették a CD-t, amin a Bombagyár első 3 része volt. Laci azonban nem hülye, és nem szokott beparázni. Ennek a tetejében még egy AMD gépkarabéja is van átszerelve, ez egy speckó dobtáros szerelés, ami elég népszerű a környéken. Ezzel érvelt, hogy az neki kell. Nosza, a helyi okos emberek összegyűltek, és betették a CD-t. Laci franciára fordította az adást, ez pedig egy fiatal fiú fordította a helyi buzi dialektusra. Na és ezt figyeljétek. Az első adás 30 percét kénytelen volt lefordítani, mert ezek a fazonok élvezték, és azt mondták neki, hogy ők segítenek Lacinak megölni az ellenségeit a hazájában, mert ők tudják, hogy a nyugatiak kabzsik. És értik, hogy miért idegesek az emberek Magyarországon, és ők majd adnak puskát, és több beleélték magukat, hogy a magyaroknak milyen rossz, mert az ő politikusai kabzsik és lopnak. Laci barátom sírt a röhögéstől, mikor mesélte. Azt mondta, úgy belelkesedtek a falik, hogy azóta is lengetik a fegyvereiket felé, ha meglátják. Szarjátok le a forgalommérést, apu. Itt a bizonyíték, hogy egy szaros afrikai ország már mellettünk van. Többre megyünk velük, mint a nyugdíjasokkal, meg a nagycsaládosokkal. Képzeljétek, mekkora parát okozna mondjuk 30 darab 12 éves bedrogozott fekete kisfiú kalasnyikovokkal a Kossuth téren. Tisztelettel, Ádám. Hát remélem, azért meglátjuk. Várjunk csak, idézzük csak föl. Mit is mondott a jósnő a műsorunkról? Emlékszel a második adásban? Az önök rádiójának híre megy még külföldre is. Megjósoltam, mondhatjuk. Tehát ez már egy pont, amiben igaza volt. Mondjuk. De akkor is szóval a Sierra Leone-i barátainknak kéne valamit üzenni, nem? Mert biztos, hogy ezt az adást is hallgatok. Küldjék a puskát. Ja, küldjétek a puskát, de kedves Sierra Leone-i... Ipszet nem kérünk. Használjátok ti is Linuxot. Jó, tehát kedves Sierra Leone-i bátor harcosok, kiknek szívében az oroszlán bátorsága lakozik, s allak dicső harcosai vagytok. Köszönjük, hogy mellettünk vagytok, nagyon sokat jelent ez nekünk. Kérlek benneteket, amikor legközelebb háborúba mentek, hogy ellenségeiteket legyőzzétek, kiáltsátok a magyarok csatakiáltását. Ezt tanuljátok meg, kérlek benneteket, ezt mondjátok el mindenkinek Afrikában, ezt kell kiabálni. És üzenjétek meg nekünk, hogy nektek mi a csatakiáltásotok, mert mi meg azt fogjuk kiabálni a következő tévéosztónál. Köszönjük szépen. Egyébként itt jegyzem meg, hogy Lacinak megpróbálunk eljuttatni egy kis diktafont, egy MP3 lejátszót, hogy próbálja meg fölvenni esetleg a helyiek üzenetét. Hát ha a posta nem lopja el persze, mert ott ugye nem túl megbízható. De tényleg kéne hozni ilyen niggereket kalasnyikovval a Kossuth téren. Tehát ilyen balhé lenne már. Igen. Gondolom gondáiknak a fejét, mert őket lőnék le elsőnek. Azt tuti. A választott néptribún a Kossuth téren. Lehet őnek. Ja. Végesen kell mondani, hogy a magyar forradalmat néhány majom nyelvű fogja ki. Most gondolj bele, hogy mikor ezek így megszerek a parlamentet, aztán végül valahogy sikerül kiírtani őket, és nem értik, hogy ott van 30 nigger, ilyen 12 éves, be vannak tépve a magyar gárda egyenruhájába, mert azt rájuk adnánk, csak ugyan a rendkedvéért, és ezek mi ez? Na várjál, és az egészben az a legszebb, hogy te az egészet végig kávészhatod. Igen. Én hoztam ezeket, ugye? Már mi csak vicceltünk a műsorban. Hát mi rasszisták vagyunk, hát ilyenek. És nem olyan nagy, hogy te föl kell őket tenni egy teherhajóra, kipakoljuk őket valahol mondjuk Horvátországba, Horvátországból áthozzuk őket a zöld határon, mondjuk ilyen menekülteknek, vagy iskolás csoportnak átszázva. Mi? Megkérik a menekült engedélyt, ezt jó napot. Például. Küldöznek, mennek a Kossuth Lajos téren, megköszön. Van még levél. Csobánkai hadijáték, vagy valamilyen hadijáték. Csobánka, dunaharaszti taps, hogy több hadijáték is volt most. Valamelyik elmaradt. Mindegyik. Vagy mindegyik. Erről kaptunk egy levelet, sőt többet. A csobánkai hadijátékot a rendezés előtt egy héttel lefújta a vezérkari főnök, mondván, hogy nem kell új fasiszta, neonáci rendezvény a nyakukra. A hadijátékos és hagyományőrző társadalom, no meg a rendező felhördülésére, akiknek ez nem kevés pénzébe volt, a hadijáték előtti keddi napon, mikor már kedves miniszterünk a szabadságát töltötte, csak meghagyta az ukázt, a főszervező és Havril András, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke találkoztak. A találkozó témája az volt, hogy lesz hadijáték, de a német hadijátékosok teljes eltiltása mellett. Itt az összes csapat elmosolyodott, és egy laza anyázás mellett biztosították a szervezőket, hogy akkor ők sem szándékoznak részt venni. Börgött hasonló eset volt, mint Csobánka, csak az teljesen privát rendezésű lett volna, és ott az önkormányzat intett be anyagi támogatások terén néhány nappal a rendezvény előtt. Ezután persze a Mafilm is beintett. Csak tőlük lehet színházi fegyvereket és töltényeket beszerezni, ezeket is horror áron, ráadásul a fegyverek 90%-a halálszar. Arra hivatkoztak, hogy nincs pénz, persze előző nap még volt. Félhivatalos forrásokból az is hallható volt, hogy ők sem akartak semmi neonáci rendezvényt maguknak. Taksonyt pedig szeptember 1-én fújták le. Az okok konkrétan nem ismertek, csak jött a telefon, hogy hadijáték helyett majd a Magyar Honvédség fog bemutatózni. Pedig 4 hadijáték is lett volna. Sam Weber Norbert a történész írta volna a forgatókönyveket, elég faszák lettek volna a játékok. Itt is sejthető, hogy valaki szépen furta a dolgot. Azt hiszem, Gyurcsány sápítozása az új fasiszta veszélyről hallgató közönségre talált. A magyar hadijátékozásnak meg lassan meg lehet tartani a temetését. Azt, hogy kinek köszönhetjük, azt a hagyományőrzők és a hadijátékosok nagyon jól tudják. Mondhatni, nyílt titok. A neve Udovec György. Azt, hogy ő ezt az egészet miért csinálja, nem tudni. Udovec a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közalkalmazottja, ha jól emlékszem, hagyományőrző ezredes, de rendszerint csak úgy mutatkozik be, hogy Udovec György ezredes, holott egy jobbra átot sem tud végrehajtani. Ugye mi egy hadijáték, ha valaki nem tudná, ez úgy néz ki, hogy van két csapat, az egyik az fölöltözik korhű második világháborús, vagy bármilyen más háborús, általában második világháborús, mit tudom én, német egyenruhába, a másik oroszba, hoznak mindenféle pukkogó, durogó színházi fegyvereket, pirotechnikát, és eljátszák egy valóságban is általában megtörtént csatát, ütközetet, igazi tankokkal, igazi ágyúval. Na hát ezt mostantól úgy látszik nem szabad. De van itt egy másik levél, ami szintén rávilágít arra, hogy hogyan sikerült rászállni a hagyományőrzésre, és egyáltalán a katonai hadtörténelem ápolásra, militáriára és a hagyományőrzésre. Ha már csobánkai tanmese nincs, én írnék egy tanmesét mindenki okulására. Helyszín Csongrád megye Mórahalom, fideszes vezetésű város, heti vásár. Szereplők én. Hajnali 2 órás kelésem után kissé morózusan keresgéltem a vásárban a helyet, hogy megunt szaraimtól megszabadulhassak. A rengeteg római között végül találtam egy 4 négyzetméteres placot, ahová kipakoltam mindenféle kacatot, meg hogy ne legyen szem előtt, ezért a kocsi motorház tetejére kitettem pár kulacsot. Sisakot, csizmát, valamint egy SS páncélos zubbonyt, hozzávaló sapkával, és többek között egy szivaros dobozban 17 darab német kitüntetést, másoltat és eredetit vegyesen. A verőfényes 11 óra magasságában megjelent a placnál 8 rendőr, akik rövid úton mindent lefoglaltak és elkoboztak, amin egy körön feketényi horogkereszt vagy SS rúna is volt. A ruhákat is. Millió fényképet készítettek, kinagyítva a részleteket, majd bűnnyel zacskókba és zsákokba csomagoltak mindent. Közölve, hogy amit tettem, az nem szabálysértés, hanem bűncselekmény. Jegyzőkönyv, helyszíni kihallgatás, és a végén azt mondták, hogy megtisztítják az országot végre ettől a szeméttől. Mikor a kérdésre, hogy hol vettem ezeket a cuccokat, azt válaszoltam, hogy a Vaterán, meg piacon, azt felelték, hogy már a Vaterát is figyelik. Már nem sokáig lesznek fenn ezek a cuccok rajta, hiszen még a számlaszámot is le kell adni annak, aki eladni akar. Tehát könnyű megtalálni őket. Hát ennyi. No comment. No comment bizony. Talán annyi komment, hogy én például az SS zubbonyomat szinte csak a Vaterán keresztül építettem föl. Vettem egy rendes zubbonyalapot, ez egy svájci zubbony, és ebből építgettem különböző dolgokat rá, amikre szükség van. Ez megrendelhető, szabadon tartható. Mert blogadminnak okvetlenül kellett egy SSD-jel, azért tegyük hozzá. Nem igazából ezen kell megdöbbenni, hanem azon, hogy egyetlen európai ország sincs, ahol ilyen kicsinyes szarságokkal foglalkozna a rendőrség, meg a politika, hogy most akkor tiltsuk be a történelmi emlékeket. Nem lesz attól valaki náci, hogy egy hadijátékra vesz egy egyenruhát, hogy ő abban ott van. Ez egy történelem, egy hagyományőrzés. Az Egyesült Államokban több ezer fővel játszanak le ilyen hadijátékokat, például az amerikai polgárháború idejéből, és senki nem kezdi el cseszegetni a déli katonákat, akik délinek öltöznek, hogy ők miért ebbe, hogy ők rabszolgatartást akarnak. Sőt, náluk ennek kultusza van. Uh-huh. De most ezután a két levél után hallgassuk meg egy kis bejátszást, ugyanis az előző levélben említettünk egy bizonyos Udovec György ezredest, aki állítólag keresztbe tesz a dolgoknak, és ugye Havil Andrással együtt csinálja itt a fesztivált. Hát nézzük meg, hogy ő mit szól ehhez. Valóban igaz-e? Hallgassuk meg a másik felet is. Jó napot kívánok, Polgár Tamás, hogy a Udovec György urat keresem. Jó napot kívánok, én a Bombagyár című közösségi blográdiónak vagyok az egyik szerkesztője, és azért bátorkodom telefonálni, mert úgy tudom, hogy ön katonai hagyományőrzéssel foglalkozik. Lett volna most Csobánkán egy hadijáték, és több olvasói levelet kaptunk, hogy ez elmarad. Tud ön erről? Hát aznak már igen, mégis van. Két hete volt valamikor. Igen, de maga a II. Világháborús hadijáték az állítólag elmaradt. Tehát német hadijátékosokat nem engedték oda, meg ilyesmiket írtak nekem. Én erről nem tudok. Tehát ön azt mondja, hogy megtartották ezt a hadijátékot így ebben a formában? Én azt sem tudom. Hát nem mi szerveztük, tehát se nekünk semmi közünk hozzá. Megmondom őszintén, azért is hívom önt föl, ilyen hallgattassék meg a másik fél is alapon, mert más hagyományőrző csoportok azt írják, hogy ön miatt maradnak el mostanában ilyen hadijátékok. Ön mit szól ez? Botorság. Tehát ez nem igaz. Hát az mi közük lenne hozzá? Hát ilyeneket mondtak, hogy például, hogy ön miatt nem ad a mafim színházi fegyvereket a hagyományőrzőknek, és hogy általában a minisztériumi szinten próbálnak keresztbe tenni ezeknek a hadijátékoknak. Ez igaz? Nem, hát semmi közül nincs. Nem is értem az egészet. Tehát jó, hogyha azt gondolják, hogy illetve nem jó, tehát nem is jó, tehát a gondolat se jó, hát hogy lehet ilyet gondolni a demokráciában, hogy egy minisztérium bármit is meglát valami egyéni kezdeményező. Szóval egyszerűen nem is értem, a feltételezése értem. Túl azon, hogy nekünk ugyan vajon mi hasznunk származna belőle, mikor akkor nyilván a saját hadjátékainkra se lehetne ugyanilyettel az erdből kifolyólag senki se oda vinni. Szerintem nem tudom, hogy kinek az agyába pattan ki, de gratulálok hozzá. Többen is írták azt, hogy így írták, hogy hagyományőrző körökben nyílt titok, hogy ön fúrja a hadijátékokat. Hát az furcsa lenne, hát mi magunk is csinálunk ilyeneket, hát akkor magunkat is fúrnánk. Teljesen logikátlan az egész. Jó, rendben, köszönöm szépen. Most tudja azt képzelni, hogyha most mondok valamit, tehát ha mi azt mondjuk például Csobánka, hogy oda ne menjenek mondjuk például, nem tudom ki, oroszok, vagy nem tudom kicsodák. Németekről beszéltek. Hát, én nem tudom, tehát nem olvastam, tehát nem tudom, hogy miről beszéltek, de akár németek is, akkor a következő hadijátékon, amit mi szervezünk, oda viszont mehetnének, hogy. Hát itt külföldi hadijátékozókról volt szó, akiket nem engednek be az országba, tehát nem engedi behozni a cuccaikat. Sőt, állítólag ez minisztériumi intézkedésre történik így, illetve beszéltek arról egy másik olvasói levél, hogy mindenféle heti vásárokon a különféle militária árusokra már a rendőröket küldik rá, hogy mindenféle önkényuralmi jelképeket összeszedjenek. Azt a szent lálat. Hát nem semmi, hogy nagyon Isten állat követje, mint mondjuk. Tehát ön szerint ez nem valószínű, hogy igaz? Hát ezt a részünkről teljesen, tehát ez hihetetlen, és nem is értem. Szóval abszolút nem, hát ilyen először is, tehát ilyen hatalom senkinek a kezében nincsen, tudtom majd, de ne is legyen. Tehát ez a demokráciával ellenkező történet. A másik pedig, hát mondom, tehát a saját magunk dolgait is kizárnánk ezzel, tehát még ilyen teljesen feltételezhető, hogy esetleg azért, hogy ebből úgymond mi kerüljünk ki bármilyen előnnyel is, hát a saját magunkat is elvágnánk a fát, tehát ez teljesen logikátlan. Értem. Na akkor egy utolsó kérdés. Hol látható legközelebb olyan hadijáték, amelyen második világháborús katonai jelmezben is lesznek hadijátékozók? Úgy orosz, mint német vagy magyar? Nem tudom, mert most a hétvégén lett volna Dunaharaszti. Uh-huh. Ez elmaradt? Hát erről se tudok, mert mi is szerepelnénk, meg én szerepelünk mi is, tehát igazából még annyit tudok, hogy elmentem én a Dunaharaszti honlapjára, és az, hogy egy később időpontban talán decemberben tartják. Uh-huh. És nem tudja, hogy miért? Hát, ez van egy főszervezője, én a Farkas Istvánnal vagyok kapcsolatban legalábbis, de hát nem tudom, hát ezt mi is meghívottként szerepünk, tehát nem mi szervezik. Értem. És ja. Még ráadásul pontosan orosz egyenruhába kellett volna oda mennünk, hát most nem tudom, hát ha úgymond a németeket kizárják egy hadijátékra, akkor ki kéne az oroszt is, nem? Hát igen. Ezzel a logikával, akkor nyilván ki kéne a magyar király honvédséget is zárni, mert hát az meg nyilván akkor volt is, hát most akkor ki lesz a hadijátékot. Igen, igen, ebben igazda van. Hát most ez, tehát azért mondom, hogy ez fájdalmas a logikátlan ez a dolog. Egyébként mi csináltunk egy első világháborús hadijátékot most 15-én Komáromban. Külföldiekkel. Tehát, hogyha ez a fikció is létezne, hát most már erre már nem tudok mit mondani, passz. Hát akkor nyilván nem jöttek volna, hogy nem tudom. Hát igen, ez érdekes. Jó, hát köszönöm szépen, Ezredes úr. Ennyi lett volna. Viszont hallásra. Hát ez az Ezredes úr véleménye. Azért még egy levelünk van, mert ma ilyen sok levél érkezett. Mivel foglalkozik eközben a Honvédelmi Minisztérium vezetője Szekeres Imre? Tehát ha a katonai hagyományőrzés az tilos, ha a katonai iskolákban a diákok többet tanulnak az ókori görög falangszokról, mint mondjuk a honfoglaláskori taktikáról és dolgokról, ami azért a mi történelmünk része, mi az, ami érdekli Szekeres Imrét? No, erről is kaptunk egy levelet, egészen mással foglalkozik. Köztudott tény, hogy az MSZP-s politikusok a zsidókhoz húznak erőteljesen, de Szekeres esetében nem csak politikai vagy gazdasági érdekek játszanak szerepet. Szekeres lánya, Hanna Flóra, a Lauder Javnéba járt iskolába. Ezt magatok is ellenőrizhetitek az Ivy-ben. A fia, András Márk, nem járt zsidó iskolába, ezért szerintem az lehet a helyzet, hogy Szekeres felesége zsidó, és vegyes házasságok esetében bevett szokás, hogy a lány az anya, a fiú az apa vallását követi. Bár ha megnézzük Szekeres Imre anyjának nevét, Feldman Magda, akkor lehet, hogy ő is az. De ez csak egy érdekesség, nem ez a lényeg. Tavaly karácsony előtt az Index készített egy interjút Szekeres Imrével. Az ünnep előtt szerintem nem sokan figyeltek fel rá, vagy olvasták el. Szekeres itt beszél egy nagyon érdekes dologról, aminek a súlyát szerintem nem fogta fel senki, aki ezt a riportot olvasta. Most lehet, hogy előre viccesnek vagy jelentéktelennek tűnik, de nagyon komoly dologról van szó. Szekeres az interjú közepén beszél arról, hogy új társadalmi csoportokat kell a pártnak felkutatnia, amelyeket megnyerhet magának. Konkrétan beszél a hazai anime klubokról, a japán rajzfilm rajongók klubjáról, mint politikailag megdolgozandó csoportról. Olvassuk csak fel ezt az interjú részletet? Maradjunk az anime klubnál. Pontosan hogyan kapcsolódna hozzájuk a párt? Válasz. A párt elfogadottságát azt támogatja, hogy a szervezésében részt vesz 2-3 fiatal, aki baloldali gondolkozású és látható. Nem megszállni akarja a klubhálózatot, hanem elismerni, elfogadni. Emberi gesztusokról, magatartásformákról van szó. Ez a 2-3 animefan párt alkalmazott? Válasz. Nem alkalmazottak, másról beszélek. Emberek, akiknek érdeklődését nagyrészt kitölti a képregény, hiszen nagyon értékes szubkultúráról van szó, ott politizálnak. Beszélnek mindennapokról, amit hallanak a tévében, olvasnak az újságban, látnak az Indexen, és ha vannak olyan fiatalok, akik fölvállalják saját nézeteiket a klubokban is, akkor meghatározó befolyásuk lehet. Tehát a régi, jó öreg, suttogós, agitálós politikát akarják folytatni. Mi is ebben az érdekes, és miért tartottam fontosnak azt, hogy megírjam? Nos, van egy hazai egyesület, a Magyar Anime Társaság, amelynek főtitkára az interjú készítésekor Szekeres fia, András Márk volt. Róla azt kell tudni, hogy valójában nem politizál, viszont nagy anime rajongó, az eset előtt választották meg titkárnak. Az egyesületről annyit érdemes tudni, hogy ez az egyesület szervezi a teltházas animekon fesztiválokat a Pecsában, és fogja össze az összes magyarországi anime klubot és a kis helyi meetingeket. A dolog pikantériája, hogy a hazai anime rajongók 70-80%-a 18 éven aluli. Tudtom már tilos, de legalábbis etikátlan gyerekeket politikailag megdolgozni, tegyék az bármilyen finoman is. Másrészt ugye nagy részük 2010-ben már szavazhat. Tehát Szekeresék kőkeményen gyúrnak a választásokra, és a győzelem érdekében minden eszközt megengednek maguknak. Egyébként András Márk azóta lemondott az egyesületben betöltött tisztségéről. Másrészt az interjú után azt állította, hogy az apja magánakciója volt a dolog, és ő nem tudott arról, hogy ilyesmire készül. Ha igazat mondott, akkor ez az eset az apját minősíti, mert jó kibaszott a fiával, akinek magyarázkodnia kellett, hogy akkor ez most mit is jelent. Üdv, Zeller! Hát minden esetben nem tudom, én ismertem egy-kettőt közülük, illetve egyet egész pontosan, hát ez valami kriminális arc volt, amellett, hogy így ez a bal oldal nála nem annyiból állt, hogy hát én egy kicsit azért konszolidáltabb vagyok, meg mit tudom én mi, amellett egy tényleg kiállhatatlan patkány egy ember volt. Nem neki volt az az elmélete a kisebbségekről? Ja, igen, neki volt egy ilyen elmélete, hogy a kisebbségeknek kell átvenniük a világuralmat, meg mindent, mert ezek a törvények, meg a szabályok, meg a világrend, ez egy nagy hülyeség, és majd a kisebbségek megmondják, hogy mi a jó valójában, mert ők látják. Uh-huh. Aha, hát ez lesz abból, aki egész életében japán rajzfilmeket néz. Foglalkozzunk hírekkel. Igen, ez túl messzire menne, ha erről beszélnék. Hírek. Ez is messzire fog vinni. Ha este 10-kor vége van a koalíciós egyeztetésnek, akkor a néhány százfős csürhe miatt nem tudtak volna kijutni az országházból, jelentette ki Kóka János. Elárulta, sunyogva kellett megtalálni a parlament folyosóin azt a kaput, amelyet esetleg nem tud a csürhe meg a Hír TV. Valami egészen megborult Magyarországon, vélekedett az SZDSZ elnöke. Ugye itt hétfőről van szó, amikor meghirdették az Y-tervet a Kossuth téren, amire én meg is tettem a magam megjegyzését. Ugye hogy is volt ez? Kivonultunk körülbelül 10 000-en a Kossuth térre, megemlékezni arra, hogy tavaly is kivonultunk. Páran úgy gondolták, hogy na most akkor, mivel évforduló van, ezért le kell mondatni a kormányt, és ebből lett az Y-terv. Na hát, az nagyon nem kellett volna. Igen, nem... Tehát anélkül lehet többre mentek volna, nem szarakodnak ott, hogy Y-terv, majd így megmondjuk, mint bölcsödében. És mit gondolsz, mi lett volna, hogyha esetleg nem ez az Y-terv rúgkol elő? Te őrizzük meg a történelemnek, hogy az Y-terv abból állt volna, hogy kiválasztanak 13 ilyen kis csapatot, mint az úttörő akadályversenyen, és azt mondják, hogy kap meg ilyen lezárt borítékba, hogy ünnepélyesen kiosztva, persze, mert nem lehet máshogy, tehát ünnepélyesen kiosztottak volna 13 borítékot, amiben benne van a 12 minisztérium meg a parlament címe, és titkos. Akkor titkos, és ezt elállják az ajtókat, és nem engednek be senkit, és ettől a kormány lemond 2 órán belül, mert különben nem engednek be senkit. Mert különben aha, erre volt az, hogy mikor azt így kihirdette, én fölmentem a színpadra, elvettem a mikrofont ettől a marhától, és megkérdeztem, hogy ne arra, hogy te normális vagy. És aztán nem lett semmi az Y-tervből, amúgy se lett volna, de hát így legalább nem kellett könygázazni a hülyéket. Nekem fölmerül egy kérdés bennem, kiknek érdeke azt a maroknyi, mert ott annyi volt, tüntetőt, 13 felé osztani. Ezek az idétlen, szerencsétlen rendszerváltók, tehát ezek azok, akik igazából sehol nem voltak akkor, amikor tényleg történtek ott dolgok tavaly a Kossuth téren, és arról álmodoztak, szövögették az álmékat egy éven át, hogy ők vezérek lesznek, nagy tömegnek fognak beszélni, titkos haditervet ácsolnak, és majd ők lesznek a... Mondjuk jó, hát amikor ez a nagy magyar beszél, és akkor... És akkor ez nem majd nagy magyar, ez nagy barom. Igen, de szukszükör, meg az ikesige nem egy rendesen, és ez nem menő, mert ő alapvetően nem csángó, hogy ezt megengedhesse magának, szerintem. De a csángó lenne, akkor se kéne, hogy ez, legyen. De ez egy, tehát nem azt mondom, hogy csángók vége, hanem azt mondtam, hogy az a beszéd technika, vagy az a beszéd stílus, amit megenged magának ez a gépműszerész úr, legalábbis gonda az. Amúgy meg nem tudom, hogy mi az, hogy néptribűn, amit nem tudott kimondani Gyurcsány, ugye a Friderikus szóra szabadsága, tribűn. Tribűn az, amire fölmenne. És akkor egy szórakoztak egy órát a zsidó buzival. És igen, milyen jogon beszélnek a nevünkben, ezt nem értem. A várandós anyák tüntetése az így keményebb lehet, tehát szerintem azok sokkal komolyabb harcot tudnának űzni, és én nem szeretem használni ezt a szót, de ez hazárulás, amit csinálnak, lehet, hogy tudattalanul, de az, amikor kínáltam, és mindig ezek a szavak így a fülemben visszatértek, lesznek tüntetések, lesznek, lehet tüntetni a parlament előtt, előbb-utóbb megunják, hazamennek. Gyurcsány Ferenc, 2006. szeptember 17. Nem is az a baj, lehet tüntetni, lehet tévét ostromolni, mert az erőszakos cselekmények azoknak igazából van helye a történelemben, mert a forradalom meg a kormány buktatás az úgy néz ki, hogy erőszakkal, ha nem megy demokratikusan, és nem megy, ezt le kell szögezni. De ez nem úgy néz ki, hogy ezek a barmok kisajátítják maguknak a magyar zászlót, az Árpád sávos zászlót, meg a ki tudja milyen jelképeket, és közlik, hogy ők ennek a nevében, ők most itt Y-terv. Na, nem. Várjál, ebben a leggyönyörűbb az az, hogy ezek a hangok tömegre találnak. És utána a tömeg azt mondja, hogy ó, igen, adj nekünk Y-t. Nem találnak ezek tömeget. Tudod, mi volt? Történetesen éppen ott volt egy tömeg, és történetesen senki nem beszélte meg, hogy most ki fog beszélni. Igen. És nem voltak ott ilyen emberek, mint a Torockai, a Budaházi, vagy még mondhatnék egy pár ilyen nevet, vagy Morvai Krisztina, vagy akárki. Azért vannak potens emberek azért. De nem kéne, hogy a tömegnek egyáltalán ilyen hang de kell. De nem volt tömeg, hanem tegnap 100 embert szedtek össze. Tegnap. Hétfőn nem hozzámentek. Nem, ez a pont odaállt, ahova a tömeg kivonult a Kossuth tér, és hát a tömeg az nem kérdezte meg, hogy ki az, aki ott beszél, meg gondolták, hova mennek, ott beszélni is szokás. A média sem kérdezi meg. Ők nyilatkoznak neki. Ez a mániájuk. A rendszerváltó fórum még tőlük így elhatárolódott valamennyire, ez a Magyar Nemzeti Bizottság, vagy Bizottmány, ők azok, ezeknek aki... Ezeknek két pofon kéne igazából. Hát én másnap szavaznék meg. Oda mennek basszus a tévéhez, mert hallották, hogy itt ilyen petíciókat szokás beadni. Igen, basszus kulcs, csak a tavalyi petíció beadás az valami esemény volt, ez meg egy szánalmas, nem paródiája, hanem én is akarok olyat, mint a nagyok. Oda mentek beadni petíciót. Meg az elejgetés. És ma meg a rádióhoz mentek oda, mint mi az Istent akarnak ezek a barmok. De ha jó, jöjjön, ide is adjanak be egy petíciót, ide a boltunkba. Itt a gyönyörűség. Próbálj meg mészét verjük őket, az biztos. Nos, a legszebb, de tényleg ezek után a kóka lecsűrhéz mindenkit, úgy kellett kisunyognunk, úristen, ez a csűrhe így, meg úgy, meg amúgy, nem lövik fejbe, nem történik vele semmi. Ez volt a durva. Tudod, én ezek után elgondolkozok azon, hogy ezek basszus, lehet, hogy tényleg ennyire hülyék, ennyire topák, ennyire nyomorékok. Ennyire. És tudod, ilyenkor jut ez az eszembe egy reggel, hogy hát basszus, lehet be kéne lépni az MSZP-be, bassza meg. Igen, nekem is az. De igaza van, megmondta előre, ezek hülyék, topák, gólyok, haza fognak menni. De várj, tényleg hazamennek. Azért, tegyük hozzá, mondott mást is azért Gyurcsány. Hát mondott mást is. Szerintem A, nincs igazunk, kettő, buták vagyunk. Ezt magukra mondta, tehát azért ott is megvannak. Tehát így két hülye csapat áll egymással szemben, csak az egyiknek vannak rohamrendőrei, a másiknak nincsenek. Sőt, a másiknak pénze is van. Tehát tudod, az volt a durva, amit én ott láttam, hogy kimegy 100 000 ember, vagy 10 000 ember, sok ezer ember, tök mindegy, tele a Kossuth tér. Ott áll, írd és mond, 15 rendőr. Nem rohamrendőrök, meg puska a kezükben, hanem ilyen egyszerű közrendőrök ott lézengenek, hogy na most mi van. Nem értek oda a rohamrendőrök, ezért voltak beszarva a kókáék. Bent van a Gyurcsány, a Kóka, a Horváth Ágnes, az összes patkány, akit legszívesebben fölrugdosnánk. És nem rugdossák föl, mert annyi lenne, hogy bemegy a kapun ez a tömeg. Mi az Isten csinálnak? Semmi. Meghalnak. Semmi. De nem megyünk, de nekem megmondták. Megmondták, hogy nem lehet. Hát volt ott egy pár srác, aki mondta, hogy jó, akkor bontsuk a kordont, azt menjünk be, mert nem értek ide a rendőrök, basszus, itt a lehetőség. És akkor, jaj, nem szabad. Na, aki azt mondta, hogy nem szabad, azt meg kéne keresni, és jól összerúgdott. Jó, ezek ők voltak. Ugye öreg asszonyok meg. De ezek ők is volt. Mondjuk abban egyetértünk, hogy ez az impotens hozzáállás, azt tényleg nem vezet sehová. De hát abban nem vagyok biztos, és szerintem sokakban benne van még ez a kétel, hogy lehet azért, hogy valójában ott volt a környéken egy erős rendőri készenlét. Nem ért oda. Ezt tudom, hogy nem ért oda. És akkor, ha volt, mit csinált volna? Hátulról jön. Hűha, le rossz. Nem. Hát azért, megyünk befelé, több ezer ember néz, farkas szemet több ezer emberrel, és ezek közül az egyiknek van pajzsa, meg könygáza, meg... 2000 rendőrt rendeltek ki, de ezek, mire odaértek, már a tömeg eloszlott. Órákat késtek. Én ott voltam, amikor megérkeztek, láttam egyébként az autókat. Erre is sokan voltak, de többen voltunk. Ez biztos. Mindegy, ők vannak fölfegyverezve meg csapaterő, tehát nem egy az egyhez az arány. De amikor ez az egész elkezdődött, órákon át nem volt ott rendőr. Lényegében csak az őrszemek, meg az egy-két űrge, aki áll, nyitogatja a sorompót. Ha oda bement volna a tömeg, megkergettük volna ezeket a szemétládákat. Nem tudják, hogy gyorsan bezárni a parlamentet. Hát itt írja a Kóka, hogy szaladoztak össze-vissza, hogy úristen, nem mertek kijönni. Szóval mi volt, leköpködték a kocsijukat? Hát gratulálok. Ez a másik, hogy ott álltam, és láttam a srácokat, akik igen, tényleg egybenyakú, de nem is, tehát én fiatal srácok, tényleg lehet, hogy foci szurkolók, de nem ez a lényeg. Ők voltak azok, akik oda mentek, fogták, mi volt a kezemben, sörös üveg, itt van ez, az, amaz, és oda dobták. És egyrészt leszóltak a szervezők, hogy hát ne, hát ezt ne csináljuk, Uram Isten, mert az akciónyugdíjasok hátulról megpróbálták őket lefogni, és elkezdett üvölteni a gyerek, hogy de miért? De nem tudok mit csinálni, itt állok, ti azt mondjátok, hogy, hogy álljunk tovább, de nézd meg, ott mennek el, és ott van az a 40 milliós páncélozott Audi, el ne találjam. Hogy mi lesz? Semmi baja nem lesz. A rendőrök is unottan néztek, hát és tudod mit? És a rendőrök szerintem még ott drukkoltak, és találják már valamit. A rendőrök nem léptek közbe, tehát ott szerintem a rendőröknek is a tökük tele van az egészet. Tehát már úgy vannak, hogy vagy mindenki menjen haza, vagy rúgjuk szét a segjüket, de egyszerűen megdöbbentő, hogy egy ilyen országban, ahol így szemen köpték a nemzetet, kimegy ez a buta, ostoba, birka, barom, magyar nép, és most ez volt a magyarozás, kimegy, és nézi döbbenten a parlamentet, hogy jé, húztak egy vonalat, és nem szabad beljebb menni. Úristen, és gyorsan rángassuk vissza, aki beljebb megy. Mondjuk vannak olyan vélemények is, ugye a korábbi gondolatmenetet folytatva, akik azt gondolják, hogy ez tulajdonképpen egy provokáció lett volna, tehát úgy mutatják, mint hogyha nem lenne rendőri készenlét, akkor megindul a tömeg, megismétlődnek a múlt évi események, és akkor megint lehet fasiszta veszélyről, meg radikális jobboldalról hadovány. Nem. Ezt nem vállalták volna be a parlamentet, tehát ezt látatlanban lehet száfolni nyugodtan. Ilyenben nem mennek bele a saját bőrük árán. Hát egy, hát kettő. Én tudom, hogy nem, mert egyrészt van olyan ismerősünk, olvasónk, aki bent dolgozik a parlamentben, és belülről látta a dolgokat. Tényleg pánik hangulat volt. Uh-huh. Nem volt elég őrség, pontosan tudták, ha ez a tömeg megindul, úgy, mint a tévéostromnál, akkor nincs tovább. Mert nincs, kész. A másik, köcsög. Hogy rendőrismerősünk, rendőrolvasónk is van, aki benne volt a csapaterőbe, és mondta, hogy késtek, nem értek volna oda, ha a tömeg megrohanja akkor és ott a parlamentet, vízbe folytjuk az egész bandát, szó szerint ment volna a Dunába az egész társaság. Jó, hát ilyen belső információk ismeretében igen, valószínűbb ez. De nem is ez a lényeg, nem feltétlenül kell bemenni, mert most mondjuk azt, hogy nem, nem ez, nem az. De akkor nem menjünk ki. Tehát igen. Az, hogy hülyét csinálunk magunkból, hogy tényleg, amikor valaki azt mondja, hogy te egy hülye magyar vagy, és tudod mi? És nem tudom azt mondani, hogy állt a kurva anyád, mert szóval valahol ez engem most már nagyon mélyen érint, mert ott álltam. Álltam ott egyébként egy gárdistával is, kijöttek, de csak civilben néhányan. Beszélgettünk, és félreálltunk a Kossuth tértől, gondoltuk, hogy hazamegyünk, és hát elszégyeljük magunkat, meg belépünk a mazsízbe, vagy nem tudom tényleg. És hogy félreálltunk, és ott volt még 50 ember, hát úgy áldogáltunk, de tényleg nem volt nálam zászló, transzparens, semmi. Oda jött egy nő, rekett nő, és elkezdett magyarázni, hogy hát menjünk vissza, mert itt nincs bejelentett helyünk. Hát mondom, nem igazán érdekel. Egyrészt beszélgetek, másrészt meg ne szórakozunk azon, hogy itt van bejelentett hely. Azt mondjuk, hogy épülő diktatúra van. Ha ezt elfogadjuk, akkor miért kész diktatúra? Miért demokratikus eszközökkel próbáljuk megdönteni? Rosszul vagyok attól, hogy minden második beszédben végighallgattam őket, zsidószaros lett a nyelvünk. Nem érdekelnek a zsidók. Komolyan mondom, amikor ott állok a Kossuth téren, és éppen az a bajunk, hogy kilóg a segünk a gatyából, nem érdekel az, hogy most fasisztáznak, vagy hogy mit csinálnak a zsidók. Ezt hagyjuk. És minden második szövegben az volt, hogy zsidó testvéreink, a magyar hitű zsidók, a kedves zsidók, ezek azért, mert lefasisztáztak minket, ott kiállnak, elkezdenek el beszélni, és azt hallottam mögülem, mellene, mindenhonnan, hogy miről beszél ez az ember. Nem kapott tapsot senki. Mindenki nézett, hogy ezt hagyjuk, ez nem téma. Ezek miért visszük a Kossuth térre a zsidózást? Lehet zsidózni, mert ennek én sem. Miért oda megyünk megvitatni az alapvető szemantikai kérdéseket a zsidó szó jelentését? És ráadásul, és az a teljes, és az, hogy teljesen kinyaljuk a següket, hogy mi nem utáljuk őket. Ne haragudj, ezt nekünk most nem kell magyaráznunk. Hogyha higgyenek, amit akarnak, a Kossuth téren annak van a helye, hogy mentegessük magunkat. És amikor elkéstek kedden a rendőrségről, egy órát késtek, találkozójuk a rendőrökkel, akkor követelésük volt, hogy a Fideszt a napkeltébe. Hát a Fidesz maga bojkottálta a zsidókat. Azt mondta, hogy nem hajlandó a napkeltébe menni, mert az pártelevízió. Ők meg ilyeneket követelnek. Meg nem értem, hogy ez miért is kell bele. Hívják meg. Igen. Szóval a lakás, blokkáda a lakásaik elé. Képviselő a rendszerváltás fórum. Erre mondta az ombudsman, akit mi nem szerettünk, de mondta, hogy te gyerekek, ez személyszabadság korlátozása. Még ez baromság. Ennyi eszük nincs, hogy akkor mindenki tényleg megfognának és mennének a börtönbe. Hát Jézusom. De így is mennek egyébként, mert még erre is azért, jó, lássuk, hogy mennyire szánalmas a kormányunk is, a hatalom. Tehát ugyanezen a szinten van az MSZP kormány, később még lesz erről hírünk egyébként. Elrendelte a Takács Albert belügyminiszter, elrendelte, hogy a rendőrség indítson eljárást az Y-terv kiagyalói ellen. Nem ilyen a diktatúra? De, amikor lesz mondani, hogy figyelj, ebbe eljárás kell. Legyek őszinte, legalább ott tényleg megmutatják neki, hogy öcsi bogyó, szar kell? Tényleg? Aha, szar lesz. Szarám. Figyelj, van szarám, erre. Bizony. Nem mindenkit szeretnek el oda bent. Van erre egy frappáns lezárásunk. Igen, első zenei blokkunkban rendhagyó módon egy gyerekdal következik, ami illik a Kossuth tér jelenlegi szellemiségéhez, azt hiszem. Igen, hát ezt én még gyerekkoromban hallgattam, olyan 8 évesen, és most előszedtem, mert úgy látszik, nem mindenkinek volt gyerekszobája. Hallgassátok meg! Lútháború. Lúdországban a tópartján, vízbe hajló füzek alján, nagy gágogás, nagy mozgalom, kiütött a forradalom. Mostanáig csöndben, békén úszkáltak a falu végén, hol haláztak, hol sétáltak, hol pedig fél lábon álltak, felsipogtak a kék égre. Most mindennek vége, vége, ma hajnalban mikor keltek, s kukoricát emlegettek, a gazdasszony hosszú késsel egy lúdnyakát ott metszél. Lúdországban forradalom, a gazdasszonyt csípjük agyon, a gazdasszonyt csípjük agyon, a gazdasszonyt csípjük agyon, a gazdasszonyt csípjük agyon. Kép hősli vagy gyors szárnyakon, repüljön át a falvakon, adja hírül a lúd népnek, hogy a ludak harcra kélnek, nem engedik szép fajukat, gömbölyű szép húnyakukat, azért, aki lúd a talpán, ott legyen ma a tópartján. Mindenfelől jönnek, szállnak hősei, a lúdvilágnak fehér szárnyuk csattog lebben, amint szállnak seregekben, tüske karjuk messze villog, szemükben a harag csillog. Elől megy a generális, bép a falvi kúnárám is. Utána megy a kapitány, filisztási libatokány. Zászló tartó, lencsés gágó, fejét tollas papír csákó, orrával dobol a dobos, kínál háti páró okos. És még sok hős lúd és liba, no lészen itt nagy galiba, lészen itt nagy galiba, lészen itt nagy galiba. Mindenfelől jönnek, szállnak hősei, a lúdvilágnak fehér szárnyuk csattog lebben, amint szállnak seregekben, tüske karjuk messze villog, szemükben a harag csillog. Amint a ház elé állnak, rikoltoznak, kiabálnak, gyere csak, ki lúd pusztító, nemzetségünk szomorító, gyere csak, hadd vágunk széjjel, tüskekarddal, papírkéssel, gyere csak, hadd vágunk széjjel, tüskekarddal, papírkéssel. A szörnyű nagy gágogásra, sűrű libatolongásra, a gazdasszony udvarra lép, es, így kiált, es, liba nép, s egyet legyint a nagy késsel. Tyűkök futnak szerte széjjel, egymás hátán átugrálva, nagy retten kiabálva, hagyat bombok bukdácsolva, puskát kardot minden dobva. Kiáltott a kapitány, tisztási hivatokány, csak a nyakam elvágja, inkább nézzen a libákra. A többi is sikolt, rikolt, lecsés, majdnem kukorikolt, és hová bújt? Egy csizmába! Bán elég is lesz ez mára, nem tudott kimenekedni, akkor láttunk csizmát menni. Na most már megkapjuk azt is, hogy árulók vagyunk, mert nem mertük minden körülmények között támogatni a nemzeti radikálisokat. Te Mossad ügynök voltál már? Hát, ha voltam, akkor nem kaptam érte fizetést, tehát ez valahol így nincsen jól. Hát a zsidók azok nem adnak szívesen, tudod? Igen, vigyáznak rá, pedig van elég. Az első körben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő vizsgálata szerint lőfegyver volt Vadász János volt szocialista politikusnál, amikor nyáron egy kerékpárossal konfliktusba keveredett, értesült a magyar nemzet. Ez olyan, hogy mondjam, diplomatikus kifejezés, ez a konfliktusba keveredett. Tehát ott volt egy konfliktus, egy ilyen góc, véletlenül pont belement a kocsival, nem vette észre. A biciklis is az a másik irányból jött, és így francba bele vagyunk keveredve. Belement a szemembe a konfliktus. És így kitámogatták egymást, így leporolták a konfliktport. És már vége is volt. Igen, mind a kettőnek. Vegyük csak elő, várjuk. Áldozat. Aki nincs képben, következő történt. Én összeszedtem, hogy hogyan alakult ez a hír. Ez nagyon jól tükrözi a magyar média viszonyokat ez az egész történet. Tehát hogyan alakult ez a hír onnantól kezdve, hogy kipattant egészen a mai napig. Előtte ugye elmondom, van ez a régi vicc, mert vannak fiatal hallgatóink a Jereváni Rádióról. Ugye idősebbek emlegetik, hogy ez a Jereváni Rádió híre, ugye, amikor valami nagyon nem stimmel. Kérdés, olyan hallgatói kérdés a Jereváni Rádiónak valamikor a 70-es években. Igaz-e, hogy Jerevánban Moszkvicsot osztogatnak? A rádió válasza. A hír igaz, de nem Jerevánban, hanem Tbilisziben, nem Moszkvicsot, hanem Ladát, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. De hát valami ilyesmi ez a vadászos hír is. 2007. 7. 23. Egy biciklis futárt K. Viktort is ilyen elütötte egy szürke Peugeot, más források szerint Toyota Corolla, mire az rácsapott a kocsi tetejére és anyázott. Hát ez egy hétköznapi dolog Pesten ilyenben. Én is egyébként, hogyha nekem akár jönni egy kocsi, akkor valamire rácsapsz. Valamire rácsapok, lerúgom a tükrét, kapjon már észbe. Ez jó, vesély. Nem úgy van, 80-a lehúzunk a bringás mellett. A biciklis beszámolója szerint, mely a Blikben jelent meg, amikor kiszállt, az arca teljesen eltorzult az idegességtől, és azt ordította, hogy igazoljam magam. Elevenítette fel a megrázó élményét a fiatalember, aki bevallotta, keresetlen szavakat válaszolta a dühöngő öltönyös embernek. Erre az behajolt az autóba, elővette képviselőigazolványát, és arra hivatkozva követelte Viktor személyi igazolványát. Amikor látta, hogy nem érdekel, hogy képviselő ismét benyúlt, s a következő pillanatban egy pisztolyt szegezett rám, azt mondta, nem fél meghúzni a ravaszt. Amikor a szemközti virágból tulajdonosa látta, hogy pattanásig feszült a légkör, nagyot nyert, és a két kakaskodó közé állt. Ezután a szomszédos kávézó tulajdonosa is odament, mire a magát képviselőnek kiadó férfi visszaült az autójába, és elhajtott. Ha nem megyünk oda, biztosan lelövi azt a szerencsétlen biciklist. Annyira dühös volt, hogy még a szeme is vérben forgott, mesélte a virágboltban dolgozó hölgy, aki információink szerint tegnap a rendőrségen is kiválasztotta a támadó fotóját. Tehát ugye van egy ismeretlen tettesünk, 7. 23-án, aki pisztolyt fogott egy biciklisre, mert úgy gondolta, hogy neki ez lehet. 7. 27, azaz 4 nappal később, a Népszabadság egy boltos vallomás alapján kideríti, hogy ez az autós Kontrát Károly fideszes képviselő, ekkor írtak ő egy szürke Peugeotról. Érdekes módon a Blik egy nappal korábban még egy Toyota Corolláról beszélt, és ők hivatkoznak is rá, tehát ez ilyen következetes újságírás, vagy a Jereváni Rádió. Másnap, 28-án kiderül, hoppá, a tettes nem fideszes, hanem MSZP-s és Vadász Jánosnak hívják. Ki az Isten ez a Vadász János? Tehát meg lehet nézni az MSZP oldalán, ez a, egy nagyon-nagyon gusztustalan patkányképű ember. Tehát ha ránézel, így látszik, hogy ez az a fajta, akit már az általános iskolában is mindig megvertek. És most vett magának pisztolyt, mert most lehet. Menősérója van. Menősérója van, mint egy mikrofon, úgy néz ki. Igen. És alatta egy ilyen frusztrált, ilyen, ez a tipikus, ez a görcs fej, ez a patkány. Várjál, ő 2002-ben a Medgyesi kormányban a közszolgálati reforma megvalósításáért felelős kormány megbízott államtitkár volt. Aztán volt az MSZP országos választmányi tagja, 98-2002 között pedig a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke, ugyanis az ő szakmája népművelő. Hát igen, most meg ugye a művelődési tagozatnak az ügyvezető elnöke. Művelődik. Így művelődik, tehát érted? Elüti a biciklist, mert a biciklis ütötte előtt, hát lássuk be. A biciklisek azok neki mennek az autóknak, azok olyanok. Aztán még ugye rá is csapnak a tetejére, és tényleg ez ellen pisztoly kell. Aznap azt nyilatkozta, majd 28-án az MTV híradójának, hogy a kesztyűtartóból előkapott fegyver nem engedélyköteles, és különben sem volt töltve. Tehát már azért kezdjük csökkenteni itt a dolgokat. Augusztus 16-án a biciklis futár levélben értesítették, hogy rongálás és garázdaság miatt eljárás indult ellene. Ez már kezd abszurdba fordulni. Augusztus 31-én közölte a vadász, hogy a becsületébe gázolt ez a biciklis. Ő az autóval majdnem a fejére, de ő meg a becsületébe is azért. Lássuk be, az MSZP-sek becsülete az nagyon-nagyon értékes. Azt mondja, durván beszélt vele a biciklis, aztán megindult feléje. Nem tudom, valaki rácsap egy autó tetejére, aztán megindul feléje. Érted? És a futár, azt mondja, a futár sajnos nem vette észre, hogy ő csak egy játékpisztolyt tart a kezébe, ami nagyon hasonlít az igazira. Egy játékpisztolyal, hogyha most én elkezdem azt bizonygatni, hogy nem félek meghúzni, nem félek meghúzni, akkor nem alapból azt feltételeztetem a másikkal, hogy ez lehet. Igen, ezt eljátszod egy bankrablásnál, vagy eljátszod akár ez a megvonásban, mint ha ez így nem számít. Egyrészt, hát ezért, hát én is ezért óvatosan hordom magamnál a úgy, hogy... játékfegyveremet, amit ugye mindannyian hordunk magunknál, nyilván hiteles a történet. Persze, tehát egyébként is, szóval... Lássuk be, az Indexen írt valaki erről egy kis glosszát, hogy azért lássuk be, alapfelszerelés egy autóban játékpisztoly, nem? Mert kinek nem jut eszébe az izzókészlet mellé betenni a játékpisztolyt? Ami hát mellesleg nem volt megtöltve. Igen, és nem kell hozzá engedélyen is megtöltve, és játék is, meg egyébként, meg nem is volt ott. Búvár szemüveg is. Megkérdezték tőle, hogy miért kellett neki pisztoly. És így, hát egyébként van igazi pisztolya, ezt bevallotta, de nem hordja magánál, hanem egy játék. De a sztori alapján az, hogy nem hordja magánál, tehát ez, hogy felgyújtják a házát, őt bántalmazták. Úgy igen, most azt állítja, hogy 2003-ban felgyújtották a házát. Erről senki nem tud. Tehát gondolj belé, államtitkár házát, megfenyegetik az államtitkárt, mert felgyújtják a házát, ráadásul egy kormány túlsúlyos média van az országban, erről egy büdös szót nem hallott senki. Mekkora cirkusz lenne ebből, ha ez igaz lenne. Erről vesz egy pisztolyt, de azért nem hordja magánál, mert oké, hogy fölgyújtották a házát, de azért mégis egy játékpisztoly, az mégiscsak jobb. Ja. Ugye, hihető történetek. Nagyon. 2003-ban ő a közszolgálati reformkormány megbizotti hivatalt vezette. Ez ilyen polihisztor, ez mindent vezetett. Meg adócsökkentés, meg... Várj, itt van a Magyar Hírlapnak, mit nyilatkozott. Nem gáz, hanem közönséges játékpisztolyt vettem elő a kocsimból. Nem a képviselői, hanem a személyi igazolványomat mutattam meg a biciklis futárnak. És nem én fenyegetőztem, hanem ő akart rám támadni. Azért vett elő a személyét. Én is a személyemet veszem elő a megtámadni. De tényleg, legjobb önvédelmi eszköz. Játékpisztoly van nálam mindig. Gondolom, hogy úristen játékpisztoly. Állj! És gondolj, mint a sátánt elriasztom. Most gondolj bele, hogy tényleg, tehát valakit meg akarsz verni, megindulsz felé minden, tényleg így elkezded szedni. Valaki téged akar megverni. Hát az meg pláne. Tehát így fogod magad, előkapod a személyigazolványodat, állj meg. Igazold magad. Van nálam személyigazolvány. Hát nem tudom, ez eddig egy... Ez talán még arra jó, hogy elröhögi magát, és így csak könnyű testi sértés lesz a dologból. Így csak egy sallert ad esetben, hülye vagy üljél vissza. Aztán előveszel egy tiritarka játékpisztolyt, mondjuk egy ilyen műanyag vízi pisztolyt. Fémből készült élethű játékpisztolyt. Nekem volt egy élethű AK-47-es másolatom, úgy bevittek érte a rendőrök, mint a szar. Emlékszünk rá. Pedig én nem fogtam rá senkire. Na most jó, érted, előveszi akkor a fémből készült játékpisztolyt. Hát itt az előző hatást már egy eléggé csúlyán elbasztott, fiam, tehát így egy játékpisztolyt ezek után ráfogok. Kurva közel van már, valószínűsítem, mert az előbb még a kocsi tetejét csapkodta, tehát azért akkor már így a közelség az így már meg lehet. Én nem tudom, tehát ez így már súlyos testi sértés maradandó, tehát így ezt így, most ki a fasz? Egyébként sokkal valószínűbb egyébként, hogy a biciklis az rácsapott, beanyázott, azt ment volna tovább, ez a hülye meg szaladt utána igazolva, pisztoly, állj meg, szemét láda, mit tudom én. Tehát mocskos, MSZP-s zsidó cigán geci vagy. A szembesítés előtt nem kíván találkozni vadász a futárral, de elfogadná a fiatal ember kéznyújtását. Tehát kérjen tőle bocsánat. Én is, csak egy gólé vagy. Igen. Na várjál, de nem itt érjedek a hír, mert ugye szeptember 19, vagyis napokban az első körben kirendelt igazságügyi fegyverszakértő vizsgálata szerint éles lőfegyver volt Vadász János, volt szocialista politikusnál, hirtelen már csak volt, amikor nyáron egy kerékpárossal konfliktusba keveredett. Ennek igazszó esik az undorító koszos pofáján, vajon? Nem tudom. De várjál, ő most új szakértőt akar, mert még mindig nem ismeri be. Egy kérdésem úgy, tényleg, tehát én elhiszem, hogy a szakértő az azért szakértő, mert letett érte valamit az asztalra. Pán Bátor, tudunk rá ellenkező példát is, aki azt se tudja, hogy egy cipőfűző meg egy gyújtó zsinór közt mi a különbség, meg hogy a cukor mondjuk nem robban, na mindegy. De Mi a jó Isten faszából tudott-e megmondani két hónappal később, hogy itt ezen az utca sarkon egy csóka elővett egy pisztoly? Az, hogy MSZP-s és tuti hazudik. Jó, oké, ez egy tiszta. Profi. Ez egy tiszta, hogy ránézek a fejére, és azt mondja, beléptél a pártba? Nem, hát gondolom. AK voltál. Gondolom, ez a fiatal ember ránézett arra, hogy mit fognak rá, és így leírta, hogy így nézett ki. És megmondom neked, a játékpisztoly az azért játékpisztoly, vannak ilyen előírások rá, hogy azon ilyen mindenféle ismertető jeleknek kell lennie, hogy az játék. Meg a végén egy piros bumszli. Így van, a csövét egy ilyen piros bumszlival be kell tömni jól láthatóan, hogy mindenki lássa, hogy ez játékpisztoly. Ez nagyon-nagyon-nagyon régen volt az, amikor Kínából hozták ezeket az életűnek látszó, ám nem méretarányos játékpisztolyokat. Tehát ilyen, gondolj, egy ilyen lüger, csak kétharmad akkora, mint az igazi, hogy a gyerek kezébe beleférjen. A piros dugó volt a csövébe annak is már, 91 körül. Hozzáteszem, én nálam ugyanez öngyújtóval, öngyújtó pisztoly. Azon is látszik. Kurvára nem látszik rajta, hozzáteszem. Hát, azon például olyan szinten nem látszott, hogy utána is azt mondták, nem egyszerűen. De itt van egy 8-10 szemtanú, akik leírták ezt a fegyvert, gondolom. Most nem ennyibe menjünk bele, tehát a szakértő az nyilván okos, és azért szóval okkán borotválja szerinted, mi a valószínű, tehát ez a baromság, hogy nem ez személyigazolványon, meg játékpisztolyjal, vagy pedig egy ilyen beképzelt, szemét, frusztrált kis görcs, aki vett magának Stuckert, mert azt lehet. Jó, hát mondjuk egyértelmű, hogy mennyivel jobb az Y-tervezőknél. Valószínűleg szerintem amúgy, ez az én gondolatom, bár lehet, hogy én vagyok az a paranoid, szerintem arról lehet szó, hogy ő is kiesett a Pixisből, most mások is kiestek a Pixisből, és akkor, hogyha már kiestek a Pixisből, akkor egyszerre menjen mindenki. Azt bírom ebben az emberben, hogy mindenféle díjat kapott, tehát, hogy ő milyen remek ember. A közszolgálatáért díj, munkaügyért díj, Demény Pál emlékére, ezüstgyűrű díj, és végén Besenyei díj, amit azok kapnak, akik kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak, mellékesen meg bölcsész. Két antológia összeállítása között előkapott egy Stuckert, mert az kell. Ez a tipikus, tehát tudjuk eszembe erről, ez ilyen Trichidis féle. Ez ilyen komplex. Te egész életében kapta a pofonokat, mert egy szar, mert nem tud beilleszkedni a társadalomba, mert utálja mindenki, és jobb lett volna, hogyha beleszakad a feje az anyja picsájába, és most végre felnőtt, és végre lehet fegyvere, hatalma. Te hallod, akkor Mortimernek ne adjunk valami díjat gyorsan. Lehet. A mit tudom én, közé, a roma felzárkóztatásért díj. Meg most a 21-es busz menetrendjéért díj, vagy valami ilyesmi. Időben elindult, igen. Kész. A következő hírünk egy dupla hír. Hogyha már az MSZ-s bűnözőknél tartunk, akkor egy kicsit szélesítsük a kört, mert lehet. Őrizetbe vették Cuslág János, szocialista politikus szerdán, miután a Kecskeméti Városi Ügyészségen kihallgatáson jelent meg. Közölt az MTI-vel Kopasz Zsolt, városi vezető ügyész. Ma Cuslág János folytatólagos gyanúsítotti kihallgatására került sor, ahol közölték vele, hogy a terhére rót bűncselekmény bűnszervezetben elkövetettnek minősül, mondta az ügyész. Hozzátette, a körülmények mérlegelése után Cuslág Jánost őrizetbe vették. Na másik hír. Juhászné Lévai Katalin MSZP mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek a mentelmi bizottság. Ugyanezt ellenzi Gyurcsány Ferenc MSZP, Fodor Gábor SDS, valamint Bencsik János és Kuper András, mindkettő Fidesz ügyében. Erről a testület keddi ülésén döntött. Gyurcsány és Fodor védettségének fenntartását a fideszes képviselők is megszavazták. Az ügyészség gyanúja szerint Lévai Katalin a Hajdú-Bihar megyei területfejlesztési tanács elnökeként egy könyvvizsgáló megbízásának megszűnésekor, amit időközben a szervezetnél korrigáltak, követett el okirathamisítást. Hagyjuk Gyurcsányra, hogy korrigáljon. Úgyis most ugye beszéljenek itt az évfordulója, hadd beszéljen. Ez a baloldal. Az elmúlt 50 év nagy baloldali reformkísérleteinek örököse. Reform. Várj csak, azt mondja, hogy Hajdú-Bihar megyei területfejlesztési tanács elnökeként könyvvizsgáló volt, és okiratot hamisított. Nem ebbe a megyébe volt valami Hajdú-Bét? Hát, sem hallottam róla, de... Nem tudom, mindegy. Valahogy nem hiszem, hogy ilyen a sikasztások lennének, ez kamu, ez csak a jobb oldal terjeszti. És erre mit lehet mondani, bassz meg? De ilyen névvel élni, érted? Cuclák, vagy mi? Cuslág. Cuslág. Jó, zsidó. Tehát... A cuclák, meg a láger kereszteződéséből létrejött. Van valami új, ilyen jiddis származott. Cuslák János, kész. Ő volt az, aki viccelődött, tudod, a holokausztal. Igen, ez a vicces. Ez a vicces. Hát, mert egy ilyet tenni, hát még mai napig ennek is szarva. Emlékezzünk rá, ő volt az, aki a terrorháza előtt volt valami szokásos ilyen holokauszt rinya, és be volt kapcsolva a mikrofonja, nem vette észre a balon. A hírtévé pont vette. Ilyen hideg volt, október volt, és akkor mondták, hogy de hideg volt, de 44-ben is milyen hideg lehetett ilyenkor, és akkor vitték ezeket ilyen egyszer gatyába, mit tudom én. És akkor megszólalt, hogy hát ez már nem volt hideg. Hírtévé fölvette, és mondták, hogy hát ez gáz, szóval innentől már csak megyei alelnök lehetsz. Mert amúgy valami választ már elnökségi tag volt. Most az lett, most akkor kiderül egy ilyen, és valami előzetesbe beteszik egy vezető politikust. Azért ez már, ehhez már azért kér csinálni valamit Magyarországon. Hát, tudod, mi? Vagy jó volt rossz, vagy valaki akarja. Na de várj, nézegettem a gyanúsítottakat, tehát prominens mindenféle gyanúsítottak vannak között, tehát egy bűnszervezetben követte el, hát ezt a bűnszervezetet persze MSZP-nek nevezik. Egy pici, tehát egy ilyen Gyurcsány és Fodor védettségének fenntartását a Fidesz képviselők is megszólalták. Ja, azon később majd fönnak adunk. Szintén férgek, tehát... De azt, hogy Fletóval szemben ez így... Hát mindegy. Egy követ fújnak. Kiberi a biztosítékot. Tehát visszatérve, tehát ilyen prominens gyanúsítottak vannak, de most én közöttük felfedeztem csodálkozó a Marsovszki Balázsnak a nevét, akiről azt kell tudni, hogy én az öcséggel, az Ákossal egy osztályba jártam gimnáziumba. Iszonyatos nagy zsidó volt az Ákos is, ennek lesz az egész család, ezt olyan szinten, hogy Izraelbe jártak ki, évente többször, ilyen mindenféle gyanús katonai szervezetekben mindenféle dolgokat művelni. Hozzáteszem, volt egy szíriai osztálytársam is, aki meg egy ilyen titkos szíriai hadseregnek volt a tagja, már akkor 10 évesen, és marha jó haverok voltak egyébként az Ákossal. Semmi baj egyébként velük, tehát így Ákos is egy jó arc, meg minden útkor találkoztam vele, csak hogy csodálkozom, hogy ő a budapesti fiatal baloldalnak az elnöke, ez a Marsovszki, és ő a legkisebb ebbe az egész bandába, a legkisebb pozíciót viselő MSZP-s. Elromlott a zsidózó jelzőnk. Én már nem merem bekapcsolni igazából. Szóval mondom, egy ilyen érdekes... Jó van. Szóval ennyi zsidó egyszerre letartóztatva szerintem 44 óta nem volt. Az sajnos. Az a vicces, hogy akkor bevonul a színpadra ünnepélyesen Szili Katalin, aki felülvizsgálná az összes eddig kötött privatizációs szerződést. Ezt valami rádiónak nyilatkozta, ugye? Nem, ezzel tele van a média. Újság. De eredetileg valami rádióban nyilatkozta. Nőzöm, nincs kinek nyilatkozta, de ezen leakadtam. Tehát ő. MSZP és Szili Katalin, ő felülvizsgálná. Szili Katalin... Ők csalták el az egész privatizációt. Ez tény, csak Szilidől azt kell tudni, hogy ő Gyurcsánynak egy ellenlábasa. Ugye már egy néhány éve nem nagyon rúg labdába, kézilabdázni meg ne is álmodjon, de... Ezt akartam! Igen. Ez nagyon gonosz volt, de megérdemli, mindent megérdemelnek, a golyót is. Tehát ezt tudni kell, hogy amikor a Gyurcsányt kavarta... Na, azért a fizetésemmel is, na, ja. Meg a levegőt se. Ja, azt pláne. Szóval, amikor a Gyurcsány kavart, hogy ő megszerezze a hatalmat, ugye megpucsolta a Megyót, majd erről is egyszer mesélünk, hogy hogyan, mert ennek is ismert a történetet, tehát amikor úgy volt ez a Megyesi, Kovács László, stb. Klik, és ezt így kiborították a Gyurcsányék. Ugye a Gyurcsány, a Csillag, meg az összes többi, akkor a másik, aki nagyon kapart fölfelé, az a Szili volt, meg a Toller, a pécsi polgármester, meg ezek, ők akartak bekerülni ugye országos választmány, meg mit tudom én. És hát valahogy a Toller akkor borult be egy kocsival az árokba, emlékezhetünk, hogy másfél évig kómába volt, ezt most nézegetik, hogy jémán mozog az ujja. A Szili az meg gondolom megértette, hogy ezt így nem kéne. Pont akkoriban volt egyébként, ha emlékeztek, hogy a Orbán Viktor is elkezdett valamilyen páncélozott kocsival járni. De Szilinek a mamájával történt valami, belefulladt egy patakba. Ja, igen. Nem tudom, azt tudom, hogy a Szili az gyerekkorában valami gránáttal játszott és működött. De ennek ehhez igazából semmi közel ugrálunk, csak bántsuk meg. Ezeket a nőket, tehát egyformán... Nagyon egyszerűen meg lehetem úgy bántani, mocskos, büdös kurva vagy, bazd meg, és hágyunk tőled egy nyomorék, geci. De miért nem mondtad azt? Megmondtad. Miért nem mondtad azt, hogy zsidó? Akartam mondani, és kurva. Egyébként a Szili Katalinra le van nevezve egy erdőbe. Igen, erre céloztam. Nem tudom, hogy említettem, egy életes irodalomban volt egy ilyen kis cikkecske, de ilyen kis megjegyzés volt. Tényleg jelentéktelen kis valami, és itt mondták, hogy egyébként pont az a Szili Katalin, aki megkapta Izrael legnagyobb kitüntetését, a Jeruzsálemért érdemrendet, és elneveztek róla egy erdőt. Ezért ez nem tudom, mit kell ezért csinálni, de tényleg hát a Gyurcsánynak nem sikerült, tehát ezért mit? És van egy Leleplező nevű könyvújság, ez egy ilyen magyar érzelmű dolog, és annak a szerkesztőjének írtam, ők ugyanis azt írták a címlapon, hogy jöhet Kósa, jöhet Szili, mindegy, mert jó hazafi. És így megjegyeztem nekik, hogy hát Sziliről ez már így érdekes, és mégis az ő megjegyzésük csak annyi volt, hogy igen, de ő támogatta a kettős állampolgárság megszavazását. Erre konkrétan nem emlékszem, de ő Szili Csili egy érdekes pont az MSZP-ben. Mindig is ellenállábas volt, és nekem van egy MSZP-s ismerősöm, aki most Brüsszelbe ment ki ilyen Lóti Putinak, és ő is mondta, egyrészt gyűlölik a Gyurcsányt, de már sokan az MSZP-t is belülről, és a Szili nagyon kapar, hogy a Gyurcsányt elvigye onnan, és lehessen ő. Ezt csinálja, amióta a Gyurcsány föltűnt. Minden esetre azért az, hogy pont most jelenti be ezt a Szili, és pont most vannak hirtelen ekkora borulások az MSZP-ből, hogy Cuslák megbukik, meg a többi, meg minden. Ez azért jelez valamit. Mégpedig azt, hogy azért nem olyan egységesek ezek. Valami ott nagyon billeg odabent cegfűvéknél. Hát ez van. Most pedig egy náci, gót, industriál zenemű következik, amit a teljes képzavar érdekében én konferálok fel. Címe Ich bin überall lesz. Daganatos megbetegedéseket okoznak a világszerte egyre több házi állatba épített azonosító csipek, állítja Kate Johnson, amerikai toxikológus és patológus, aki 1996 során a csipek bevezetése előtti teszteket vezette a Dow Chemical Company cégnél. Ezeket a csipeket rövidesen emberekbe is bekívánják építeni, hogy abból egyetlen másodperc alatt kiolvasható legyen például egy beteg orvosi kortörténete. Például. Például, ez egy hangsúlyos. Például az is. Hát nekem más jut eszembe a csipekről. Nekem a Running Man című film Sylvester Stallone és hasonló a főszereplésével. Én nem tudom, nekem erről hangjánfutáson, na mindegy. Ez a Dow Chemical Company, csak úgy megjegyzem halkan, ez ugyanaz a cég, amelyik annak idején Saddam Husseinnek szállította az egyik fegyverek alapanyagait. Akkor megbízható terméket állítanak. Teljesen jól működik. Mindegy, hogy mit kell gyártani, de menni fog. E, igen. Hát így vagy úgy, meghasznál az a lényeg. Igaz, hogy mondjuk Irak elveszítette most a háborút, de hát... Igen, elfogyott a gáz. Hát jó. Irán ellen még volt, nem oda kellett volna dobálni. Mászunk már bele egy kicsit, mert erről sok anyagunk van. Na, erről én is tudnék mondani majd egy igen. dolgot. Hát ugye mi ez a chip először is? Hát ez a chip ez arra való, hogy ezt így benyomják a bőröd alá, ez így pici, hát egy ilyen kenyérmorzsányi, egy nagyobb kenyérmorzsányi. Igazából nem a chip megléte a baj, hogy ez be van ültetve, mert azért oda már eljutott az orvos tudomány, hogy minden szírszat be lehet tenni az ember testébe, hanem a leolvasáskori sugárzás az, ami rákot okoz. Ugye három fajta ilyen chip van, passzív, félaktív, illetve aktív, utóbbinak energiaellátás kell, tehát elem magyarul. A passzív az úgy működik, hogy a leolvasó besugárzás energiájából kapcsol be lényegében ez a mikroszámítógép, elvégzi a számításokat és visszasugározza a jelet. Hihetetlen csúcstechnika. Az elvi gond az egésszel, hogy ez nem alkalmazható semmilyen módon biztonságos adattárolásra. Tehát ami ebben benne van, az bárki leolvashatja, akár messziről titokban is. Nem lehet kódolni, mert ha szimmetrikus kulcsot, úgynevezett szimmetrikus kulcsot használunk, akkor külön kulcs kell mindegyik chiphez, ez nagy mennyiségben gazdaságtalan értelmetlen. A szimmetrikus kulcshoz kevés a chip kapacitása. Tehát ez a kétféle módszer létezik. Hihetetlen. Azon kívül nagyon jó lehet deszinkronizálni és az egészet meg az adatleolvasást megzavarni, de nem is ez a gáz vele, hogy igazából ez egy ilyen nyomkövető mindenkibe, bármikor megmondják, hogy ki vagy, mi vagy, hol vagy. Korábban, hogyha emlékszünk, próbálkoztak ilyenekkel, hogy a ilyen mindenféle számítógépek távolról olvassák le a zsebünkbe a hitelkártyák meg a személyigazolványt. Aha, roppant kényelmes lesz vásárolni valóban, de azt is lehet tudni, mikor, hol járok, mit vásárolok. Hát ez baromi komoly információ biztonsági kérdéseket vett fel egyébként. 90-es évek nagy témája. Nagyon gáz. Nem tudom, tudjátok-e, hogy amúgy ezt hova szándékoznak beépíteni? Jelenleg házi állatokba. Jelenleg igen, nekünk, de mindenki be, pont. Hivatalosan az AMCSIK most kezdeményezték, amúgy ezt már nagyon régen kitalálták maguknak, hogy náluk legyen így a RASZ kártya. Mert mi a fasznak van RASZ kártya? Azonosító szám. Igen. Mint a Shadowrun szerepjátékban. Igen, vajon honnan vették el? Nem. Egyébként az egy szójáték, azt nem tudod, de a Shadowrun eredetiébe System Identification Number, vagyis szín, ami azt is jelenti, hogy bűn. És hogyha te színlesz vagy, vagyis rasztalan, kótalan, akkor bűntelen vagy. Igen. Egyébként az egész Shadowrun egy amerikai társadalom kritika, de ebből sem menjünk le. Na, tehát igazság szerint ők úgy találták ki ezt az egészet, hogy most jobb vagy balkész fejbe, arra már nem emlékszem, hogy melyikbe akarják beépíteni, de hogy mindenkinek ugyanott legyen meg, és így elkerülhetőek az ilyen problémák, hogy hát részeg vagyok, biztos úgy elhagytam. Hanem akkor tényleg az van, hogy Johnny itt állsz előttem, pitty, kipítyok, hát bazd, megkörözünk. Na, most ehhez jön egy kis biblia. Most nem emlékszem rá ténylegesen, hogy János jelenések könyvében, vagy Nostromókus írkált azt, hogy az isteni nagy szerződés felbomlásának az egyik első jele az lesz, hogy mindenkit megjelölnek a jobb kezén. És a jobb kézfejet említi egy olyan jellel, amit nem láthat emberi szem. Hát valószínűleg. De szar. De az más téma, hogy egy csomó leírás az így mindenhol Bibliában is, meg jobbra-balra, tényleg utal arra, hogy valahol nem Európában, és nem Ázsiában, nem Afrikában, hanem valami nagyon érdekes helyen fognak az ilyen dolgok elkezdődni. Lényegtelen. A másik ilyen érdekesség ezzel a chippel számomra, az az, hogy ezt elkezdték kutyákon használni itt az Európai Unióban. Kb. 95 óta. Uh-huh. Egy érdekesség, nálunk ez kötelező is akkor, hogyha át akarod vinni a kutyádat a határon. Így van, EU-s állat útlevélhez feltétel a chip. Így van, bizony. Na most egy kurva nagy kérdés, ki gyártja ezt is? Hát persze gondolom én, hogy ugyanez a cég. Így van, a Verichip. Na most akkor engem arra kötelezzek, hogy én ki akarom vinni a kutyámat ebből a tetves országból, mert én most már azt mondom, hogy tetves, mert szerintem tetves. Ki lehet írtani, csak tetves. Akkor azt mondják, hogy pazd meg öcsé, nyom bele, aztán majd megdöblik. Uh-huh. Pontosan. Hát azért úgy van döblik. Jó, így is. Alapvetően azért az állatok egy idő után, nem tudom ezzel, hogy... Jó, ez így tiszta, ez így nem, tiszta. Emberek is. De mondjuk például egy macskánál, aminek az élettartama már bőven nem összevethető egy hétköznapi standard kutyájéval, tehát mint amilyen egy kutya átlag 6-7 évet él, esetleg 12-15-öt, egy macska általában elél 10-ig, akár 20-25-ig is, de ebből levesz ez azért úgy rendesen. Tehát azért, és nem olvassa le senki. És még, és ős nem is olvassa. Vagy gondolj bele, mikor úgy van benned a csíp, hogy ez mindened, akárhova bemész, azt leolvassa egy gép. Lemész a metróba, leolvassa, hogy ki vagy, van-e jegyed. Ja. Bemész a bankba, leolvassa, hogy te oda bemehetsz. Bemész akárhova, elmész a rendőr előtt, az így leolvas téged, repülőtéren, akár. Hozzáteszem, ebből annó volt egy nagy balhé, még amikor a áruházláncoknál vezették be ezt a csipogó kaput. Ugyanaz az elv, a csipogó ugyanúgy működik, ott az volt a probléma, hogy azt forszírozgatták, ha jól emlékszem, akkor Svájcban, hogy az a sugárszennyezés, ilyen rádió sugárszennyezés, még elektromágneses mezőszennyezés, ameddig én átmegyek ezen a csipogó kapun, az okozhat-e valamilyen egészségkárosodást, hazabaszhatja-e bennem a pacemaker-t, ilyesmi, amúgyakban igen, meg úgy egyáltalán, mert eléggé érdekes maga a technológia, ami alapján működik, és így kicsit vicces. Jó, de valakinek marhára megéri, hogy ilyeneket felépítsen, hogy a Verichipnek is ez megéri, ezért lesz. Milyen mesélek a Verichipről, folytatódik a hír, tehát annak idején sem a Verichip, ugye a csipek gyártója, se a beültetéseket jóváhagyó amerikai kormánybizottság nem közölte a közvéleménnyel, hogy a csip beültetése megnöveli a rákos megbetegedéseket a patkányokba és egerekbe. Ezt mondta ez a Keith Johnson, toxikológus és patológus. Egyébként ő egy ilyen über nagy szakember Amerikában, tehát mondjuk Magyarországon a szerzelemre, a genetikában. A Verichipnek az elnöke bizonyos Scott Silverman, nevet jegyezzük meg a nevét, szerintük a termék veszélytelen, az állatkísérletek eredményei nem feltétlenül ismétlődnek meg az emberekben, hiszen azok annyira mások. Uh-huh. Ja, azért csináljuk. Azért csinálják. Elmondta, hogy hát állatok milliói viselnek már ilyen csippet, és a jövőben mintegy 45 millió amerikai állampolgára számítanak, mint potenciális vásárlóra. Hogyne. Itt le is írja egyébként, hogy ez ilyen két rizszem nagyságú ez a csip. A vicces. 2005-ben fogadta ezt el a US Food and Drugs Administration, tehát az élelmiszerek és gyógyszerek regisztrációjával foglalkozó kormánybizottság. Ennek az elnöke Tommy Thompson, republikánus szenátor volt. Két héttel az engedély életbelépése után lemondott a pozíciójáról, és hogy nem, a Verichip Corporation igazgatói tanácsi tagja lett, elég komoly részesedésért készpénzben és kötvényekben. Állítása szerint a kettő között nincs összefüggés. Ez a Thompson egyébként komoly érdekeltségekkel rendelkezik a washingtoni Ecking Gump Strauss Hauer and Feld, szép nevek, jogtanácsadó cégben is. Ez mintegy 1,2 millió dollár ellenértékben nyújtott jogsegélyt 2005-ig a Verichip cégnek. 2008-ban ez a Tommy Thompson republikánus jelöltként kíván indulni az amerikai elnökválasztáson. Amerikai demokráciához egy ilyen kis margó jegyzet. De tudod, mire emlékeztet? Ez így a Cyberpunk 2050 szerepjátéknak a háttértörténetek. Nem, majdnem megegyezik vele, az a gyönyörű, és már mikor megírták, tehát most olvasgatom, és így tényleg itt tök durva, van egy-két dolog, ami nem jött be, de ilyenek, hogy izé, Rocker Manzont nem lőtték le 92, de most Istenem, jó, oké. Okay. De tényleg őrület. Amúgy ez a nagy demokráciájukhoz egy ilyesmi, nem tudom, ki látta, ki hallotta, tegnap, vagy tegnap előtt, talán nem is tudom, Amerikában valami kormányzónak, vagy valamilyen nagy górénak föltettek egy egyetemen egy kérdést az iraki háborúval kapcsolatban, ha jól emlékszem, a háborúval kapcsolatban, az a lényeg, hogy eléggé kínos volt a kérdés. Erre mi volt a reakció? Fogták a biztonságiot, leteperték a gyereket, aki közben üvöltözött, hogy hát azért mégiscsak mi ez, hogy, hogy válaszoljál legalább, vagy valami, meg hogy akkor most mi van. Ezt mindezt egy egyetemi aulában tömött sorok előtt. Majd fogták, elővették a sokkolót, és addig nyomták a gyerekbe, ameddig be nem fogta a pofáját. De ott üvölt, mint a féreg, hogy hogy könyörgöm, ne, fáj, persze, hogy fáj, bassza, meg arra találták ki. De ezek után a kedves kormányzó miniszter, nem tudom ki a kurva anyja, az így állt tovább, és akkor hát jó, hát akkor folytassuk. Na ez náluk a nagy amerikai szabadság földje, a nagy demokrácia, ahol, hogyha egy kicsit kellemetlenebbet kérdezzel, akkor csak azért nem lőnek le, mert akkor valószínűleg véres lesz a fal. Akkor nálunk még jobb a híd, Gyuri. Mert hogyha kérdést teszel fel, ami nem tetszik, akkor a válasz, hogy nem elég fejlett barátunk, hogy befogadja az igazságot, és kivezetik a kígyúr biztonsága. Igazából a demokráciák világszerte válságban vannak. Én nem tudom, hogy lehet-e mondani olyan demokráciát, ahol nincsenek ilyen természetű problémák. Sierra Leone. Sierra. Tuti. Látok, Sierra Leone-ba nagyon jó arcok vagytok, lőjétek le az ellenséget, írtsátok ki, és ne hagyjátok, hogy csípet rakjatok a készfejetekbe a gonosz nyugati szemétládást. És a Linuxot se felejtsétek el. Linuxot kell használni, igen. Amúgy a demokráciáról tényleg csak annyit, hogy ez így szerintem minden olyan embernek ez kéne, hogy legyen a véleménye róla, aki valaha is forgatott történelemkönyvet. Róma, Görögország. Mind a kettő megnézhetjük, hogy mit kapott tőle. Filett a vége. Köszönjük szépen. Na, most ez egy nagy szar. Na, most ne menjünk bele ebbe részletesen, mert már így is ugye elég hosszú a műsoridőnk. Menjünk a következő hírre. Várhatóan figyelemfelkeltő néma demonstrációval tiltakoznak jövő csütörtökön a Békés Csabára érkező Magyar Gárda rendezvény ellen a helyi zsidó hitközség vezetésével több százan. A résztvevők mellükre sárga csillagot tesznek. Életben van még ez a törvény? Hogy kell? Nem tudom, de akkor már szálljanak fel a vonatokra. Gyönyörű, igen, gyönyörű. Tiltakozás, maguktól, maguktól, érted? Fölrakja a csillagot, ide lőj, oké, megyek én is. De meg lehet, oda is lő magának. De akkor lőjön tényleg oda, nyissa magára a gázt, könyörgöm, ne nekem kelljen már lemenni. Nincsen vonatjegyre pénzem, hát könyörgöm, most meg, hogy csináljanak valamit. Így hisztiznek, üldöznek minket, kirakja a sárga csillagot. Hát ezek után elvárja tőlem azt, hogy ne fogjam meg a baltát, és ne basszam vele fejjel. Hát mi? Megcsinálja magának. Hát zsidó, érted? Ilyen önkergető zsidó szakkör. Gyere, figyelj, te zsidó vagy? Eddig nem tudtuk, hogy zsidó vagy, de most már tudjuk, hogy zsidó vagy, most már nagyon jó. Látjuk, hogy összetartotok, és most már tudjuk azt is, hogy ti utáltok minket azért, mert mi csinálunk valamit. Egyébként rajtam is van most sárga csillag. Most a zsidó. Ezt akartam mondani, hogy te beépített ügynök. Rajtam is van most sárga csillag, úgyhogy... Lőjük le! Blogami pólóján egy olyan csillag van, amit egy ilyen alak éppen kidob egy kukába. Igen, ez a megkülönböztetés ellen harcolok, dobjuk ki a kukába a sárga csillagokat. Így van, persze. Amúgy ebben azt nem tudom, észrevettétek-e, hogy a kis kukába kidobó kis bábú mindenhol karlendítés közben van ábrázolva. Ez ilyen érdekes, igen. De várjál, hogy is volt ez a zsidó jelölgetés, ezt nem a sárga csillagról kezdték el, nem? Jó, hát igen, amúgy a zsidók azok így most nagyon kivannak akadva, hogy jaj, ránk forradták a sárga csillagot. Amúgy ebben elárulom, hogy több ezer éve mindenhol, ahova bemennek egy tetves városba, ezek a mocskos szarkazdiak. Mi összetart a jelzőbe, az meg? Ott igen, meg kell magukat különböztetniük. Annó nemes egyszerűséggel elintézték, amelyikről látszik rajta, hogy zsidó volt régen, még jobban látszott, nem keveredtek így. Ott nem volt probléma, nem különböztette meg magát, levágták a fejét a gecibetre. Nem kellett olyan szarozni ennyit, hogy most zsidó, nem kellett üldözni, mert nem volt mit üldözni, mert levágták a fejét a városkapuban. Így jelölték meg. Amúgyiakban régen nálunk is több száz éven keresztül az Árpádháziak vezették be, úgyhogy most ezek után lehet rettegni az Árpád-sávos lobogótól, és igen, rettegjetek tőle, basszus, mert ha rettegtek tőle, ezzel erőt adtok neki, és így egy nap tényleg le fog végre titeket igyázni. Igen, kurva jó. Ez a műsor, ez így mindig megmaradt az ilyen hát nem tudom, szóval egy ilyen viszonylag elviselett mederben. Robin, ez egy olyan bélyeget nyomott ránk, amit eddig is mondtak, de most már le se lehet majd vakarni. De az a baj, próbálnánk meg. És Sierra Leone-ba hallgatják, azt se tudják, mi az a zsidó. Tudod, hogy hány niggert fognak agyonlőni azzal, hogy zsidó? Remélem sokat! Nem vagy politikailag korrekt, de tetszik. Csak, hogy a hallgatóknak tetszik. Ilyen műsor nincs még egy bazmeg. Holnap bazmeg, a Rebi szánk rúgja az autót. Eddig azt mondták, kognitív diszonanciába talán ki tudom mondani, szenvedek, meg itt vagyok. Na most ezek után, hogy Robin ez elmondta, és én nem öltem meg. És el sem határolódott. Azt hiszem, nem tudom, mit fognak kitalálni. Igen, de a zsidókat én úgy tudom, úgy jelölték, amikor már elkopott a bár, vagy nem tudom, hogy jó, maradhatnak, de a boltra ki kell írni, hogy zsidó volt. A boltra kellett a zsidó táblát kirakni, Azt tudom, hogy nálunk és a német-római császárságban vörös köpönyeget kellett viselniük, és magas vörös csúcsos sapkát, ami amúgy később az a varázsló sapka, ami utána így később lett. Ennek az volt a lényege, hogy az ilyen városőrök táborról is lássák, hogy merre vannak. Ugyanis alapból úgy kezelték őket, hogy hát nem a mi kultúránk, ha valamit csinálnak, hát valószínűleg körülöttük fog kitörni a balhé. Most ez azért jött amúgyiakban, nem azért, mert úristen, még nem láttam zsidót, és most bejön, és nem úgy néz ki, mint én, mert nagy óra van, meg nincs fülcimpája, és úristen biztos ő volt, hanem azért, mert valahogy a tények szálai valahogy mindig oda eljutottak, basszus kulcs, hogyha átvágták egy szűzzel torkát, vagy valami ilyesmi történet. Valahogy mindig szegények egy gyanúba keveredtek. Ez a torok elvagdosás annyit erről ugye van, a vérvád, ami nem létezik állítólag. Most erről tudni kell, hogy van ez a mondás, hogy ijesztgetik vele a gyerekeket, hogy elvisz a Zsákos bácsi. A Zsákos bácsi a batyú zsidót jelenti. Az volt a Zsákos bácsi, és nyilván nem azért mondták, mert úgy eszükbe jutott, hogy hát lehet, hogy a zsákba gyereket visz. Ez nem jutott eszükbe mondjuk a batyús tótokról, tehát a batyús tótra nem mondtak ilyet. Ezt Sapternek hívják a zsidó állatáldozót, aki egyébként ilyen esetekben ugye a torokmetszést el tudja végezni. Amúgy, Körment, Tiszeszvár, stb. Amúgy volt a slangben is egy ilyen, hogy ugye biboldó, ez ugye cigányoknál is, azt hiszem meg van, nem tudom pontosan hol, de ezt használták amúgy a vörös egy bizonyos árnyalatára kifejezetten, amit amúgy ezeknek a jiddis szemétládáknak így osztogattak ugye a városkapuban, hogy akkor ebbe kéne mászkálni. De úgy nagyon érdekes törvények voltak velük kapcsolatban, de ez, hogy érted, végre valahára nem kell kirakni a városkapuba egy arcot, aki azt mondja, hogy te figyelj, te mocskos retkes zsidó, bazd meg, kurva gyorsan öltözzél föl, mert lebasszuk a fejedet, hanem érted, odaáll, hogy én zsidó vagyok, kérem a sárga csillagot, igen, zsidó vagyok, és kirakja, hallod, kirakja. Komolyan mondom, Gyurcsánynak lehetett körülbelül ez akkora, körülbelül tényleg ő is érezhet ezt, amikor azt mondta, hogy ezek haza fognak menni, és hazamentek, érted? És azt mondta, te bazd meg, ez működik, érted? Ez kurva jó! Köszönjük! Tényleg! Köszönjük! Attila meg csóválja a fejét! Nem, Attila is. Ezt én nem hiszem el! Menekülni akar, csak az, hogy akkor se tudja a hangfelvételt megsemmisíteni. A cigányok mikor fogják magukra gyújtani a putrit? Mindig azt mondják, hogy ha ránk gyújtják a putrit, a skinheadek! A skinheadek! Könyörgöm, gyújtsátok magatokra, könyörgöm. Utána, Isten az atyám, nem érdekel, hogy a Nescafé utána, hogyha már nem lesznek zsidók, ki lesz, de utána veszek egy Nescafé kávéautomatát, és otthon lesz, és csak kávét fogok inni. A buzikról mi a véleményed? Buzikról? Ne, én azt hiszem, mostos szemetek, Dunában veletek. A robot még működik. Várj, miket tud még mondani? Gyurcsány, tatarony, vidd az összes kamerod. Tök jó. Ez Skywalker építette? Kurva jó. Lehetséges. Ez kell. Ezzel az elő van. Robin rögtön az a performanszára csak Csiszár Jenőt tudom idézni. Ez egyszerűen elképesztő. Menjünk a következő hírre, mert itt felírtam már szépeket a holokauszt pontos története, hogy majd itt ismertet terjesztünk meg. Inkább, ide figyelj. Most vagy a mélypont, vagy a csúcs. Hogy volt ez a holokauszt, ez az égő áldozat? Szerintem nem ég, tehát tényleg égő áldozat, mert már égő ez a holokauszt. Tehát, a bizony annyira konzervatív, német Attila anyád, bazd meg. És van egy alapzidó. Érted? Mi bementünk, és akkor a gázkamra, A divelt konzervatív német napilapban Paul Bade, egy bíboros, a Szórendőrség célkeresztjében című cikkében ismerteti az úgynevezett Meissner ügyet, ahol elválik a kultúra, a kultustól, Jó Isten, szóval van a divelben Paul Buddy, egy bíboros a Szórendőrség célkeresztjében, ezt mondja a Meissner ügyről. Ahol elválik a kultúra a kultusztól, az Isten tiszteletétől, ott a kultusz rítusokba merevedik, és a kultúra elkorcsosul. Joachim Meissner bíboros érsek mondta egy szavakat a Kölni Egyházmegyei Múzeum felavatásakor. Szabad volt ez neki? Már este elborítottak mindent a Meissnert elátkozó lázas kommentárok. Szerintem ez is a zsidók miatt van. Most erre mit mondja? Háttérről annyit egyébként, jegyzetelünk vagy zsidózunk, szóval, na mindegy. Szóval a bíboros a Kölni katedrálisban tartott egy beszédet, ahol a modern művészetet, tehát ezt amikor festünk három pöttyöt, leszarjuk és jaj, de szép, meg mit tudom én, ilyen verseket írunk, hogy Orbán Viktor sákánya fejbe vágni, meg mit tudom én, Tehát a modern művészetet úgy nevezte, hogy entartete kunst, tehát degenerált művészet. Most ez azért verte ki a biztosítékot egyeseknél, mert egyesek még emlékeznek 1937-ben, Münchenben egy ugyanilyen című, entartete kunst című náci kiállításra, ahol itt szépen kirakták, hogy bazd meg, micsoda elcseszett állatok festenek, meg milyen szarokat csinálnak ezek, mindenféle dadaista, meg kubista, meg ilyenista, olyanista. Hogy ez milyen degenerált. Ugye Hitler mondta ezt, hogy aki zöldre festi az eget, és kékre a füvet, agyon kell lőni. Na most ő a festéshez is, meg az agyonlövéshez is értett, tehát elhihetjük neki. Professzionális szolgáltatás az eszközt. Hát, és én úgy hiszem, azért elég szép karriert futott be, viszont... Hát, hogy is mondja? Adolf Hitler European Tour. Yeah. Hát, igen, az első Európai Unió legalább. Viszont ez a modern művészet... Ez nagyon kemény. Szerintem én az alsó... Nem, az ORTT fogja majd a fejét, meg a mazsi is. Én az alsó ágyon fogok feküdni ma este, szerintem többek között azért, mert valószínűleg miatt ennyit itt szarakszunk, otthon kitör a balhé. Jó, hogy Vennyige utcában van már csak a haverom. De tényleg, hogy ne kelljen lefáradnom így a galériáról, tehát így komolyan alsó ágy. Amúgy a modern művészet ezen ágait, tudod, ez a geszti féle performance-ok, meg nem tudom, de meg megint hova lyukadunk nagyszerű... ki? Ezt akarom mondani. Emlékezzek rá a zsidók! Ezt akarom, miért nem mondtad, hogy én akartam? Rossz a jelző. Ezt úgy hívják, ezeket hívják egyébként zsidó művészeteknek. Mondtam! Mert tényleg, mert pont az a lényegük, hogy gyakorlatilag nulla befektetése, tudod, ez a fekete négyzet, fekete háttéren. De ugyanez van fehér változatban is. Szóval ezek a művészeti ágak, amelyeket ilyen elvontnak és abszolútnak tartanak, ezek bizony a valódi művészetet eltolják, és talán el is értéktelenítik. A művészet elértéktelenítése kiknek érdeke? A messzire meghozza. Várjál, de amúgy az ő galériájukból adják el. Én amúgy láttam egy nagyon híres festményt. Ez egy, ha jól emlékszem, 240x3,5 méter magas gigászi vászon. Tehát nagyon nagy. Le van festve a katonai szürke tökéletes árnyalatával, olajfesték amúgy, de egy kis munka lehetett kikeverni ennyi festéket, mindegy, meg lehetett vele körülbelül 3 óra alatt. Tippeljetek mi a kép címe? Szürke szamára ködben. Nem. Auschwitz. Nem. Valamilyen más jó vicc. Nem Kumbácsi, az a kéményen távozása. Szürke. Ez a cím, hogy szürke, több díjat bezsebeltek vele, milliókat ér, tényleg, tehát akkor volt valami 15 millió euró alatta, így a kis tábláján, hogy ennyire satszolják, de fel sem merik mérni, mert ez egy kulturális áttörés, valami jiddis, jüden, valami festői név alatta, és ez a művészet, hát tehát a gyerekek, ez hányás. Na hát belőlem már megint kiszól a szkeptikus, szerintem ez nem a zsidókról szól, ez a hülye sznobokról szól, meg a semmihez sem érte úgynevezett művészekről. Igen, csak ezek között feltűnően sok a zsidó, ebbe igaza van. Tehát ha megnézed, ezek rendszerint ilyen mindenféle nevükből és arckifejezésükből, majd pedig politikai véleményükből leszűrhetően tudjuk, hogy micsoda. Ez még egy olyan hozzáférés, hogy a zsidók amúgy szaporodnak. Tehát, emberek! Hát ez a bajunk, ez tűnikből! A magát úgy zsidónak való, az zsidó. Meg lehet nézni Madonna, meg az összes így most így rájöttek, hogy ők akkor kabbalisták, és akkor zsidók. Ja, hirtelen Madonna felett az Eszter neve. De tényleg, tehát ha egy tömegben, aki neked háttalál, meg akarod találni, hogy ki a buzi, akkor odaszólsz, hogy te mocskos buzi, és meg fog fordulni, mert tudja, hogy neki szóltál. Na most miért van az, hogyha egy ilyen galériában én elprüszkölöm magam, hogy azok a mocskos zsidók, akkor mindenki rám néz. És nem kell hangosan mondanom, elég halkan is, hogy hát az a zsidó festő volt. És akkor mindegyik festő valamiért odafordul. Igen, érdekes. Lehet, hogy az apuka, anyuka több évtized, de több generáción visszamenőleg, mind katolikus volt. Lehet, hogy még a második, meg a birodalomban megkapták szépen rendesen a izéket. Várjál, fogjuk rövidre. Kertész Imre. Na, menjünk a következő hírre. Számos színes, bőrű, szupermodell, divattervezők, ügynökségek, vezetői, producerek gyűltek össze tegnap New Yorkban, hogy felemeljék szavukat a divat szakmában szerintük terjedő rasszizmus ellen. Valamennyien azt állítják, egyes magazinok, ügynökségek csak fehér modelleknek biztosítanak igazán kiugró lehetőségeket. Úristen! Hát most miért? Mert a fehér az szebb. Ennyire egyszerű. Igen. Nézd meg egy négerlányt, a félvér megint más. Várjál, most ennyi éveszt. Még jönnek Sierra Leone-ból. Ja, tényleg. Várjál, a puskájuk területeni, tehát a Sierra Leone-i lányok azok szépek. Hát azok gyönyörű. Azért vannak ott a Sierra Leone-iek, akik ugye bátrak ugye a országukat. Ezért mennek oda a magyarok, mert oszlán hegy, így hívják. Bár ugye egy AMD-vel rendbe rakták a környéket, de az lényegtelen. Naomi Campbell azt mondta a találkozó. De csúnya az a nő. Igen, és buta, és ostoba, és erőszakos, és agresszív, mindegy. És nem zsidó, hoppá. Melynek célja, s a szervezők szerint, hogy a divat szakma nézzen végre szembe a problémával, hogy ő már régóta nem szerepelhet a Vogue magazin brit kiadásának címlapján bőrszíne miatt. Nem. Nem cicabogár, hanem azért, mert úgy nézel ki, mint egy kikaposott klumpa, ami körülbelül három víziló átment, tehát mindenféle értelemben. Tehát nem véletlenül kellett neki a drog elvonó. Ő amúgy szerintem egy tökéletes példája arra, hogy így kirakni tényleg így a gimnáziumokban így a képét, és mellé írni. Ne drogozz basszájba! Elég, hogy nigger vagy. De a sárkaszabod van állam. Hogy néz ez ki, érted? És akkor meg ilyen, hogy itt mindenféle név. Azt se tudom, hogy ki ez, érted? Fingom nincs róla, ki a faszom ez. De miért kurva, hogy az ORTT-től elvették a hatáskörét. Érted? Sönnek ezzel, hogy jaj, minket ki, nem lehetek a Vogue címlapján. Na, bozd meg, ez egy európai, francia szó a faszom a szátokban. Hát nem igaz. Milyen színe van a franciának? Fehér, esetleg sárga, mert ne ezt kávészt. Amúgy most már, igen, most már egyébként elmész Franciaországba, és felszállsz a metróra, és rosszul vagy. Egyrészt megcsap a szag. Másrészt, csak te vagy ott fehér, és néznek rád, és megérzed azt, hogy milyen azoknak, akik itt kisebbségben kénytelenek érni, és ez rájuk van írva. Ha eljön ide egy arab, egy fekete, egy afro, bárki, az tényleg rettenetes érzés, fehérként ezt megtapasztalhatod Franciaországban, tényleg a franciák nagy része az csak nigga. Na, most is jön egy zene, az biztos, hogy a Ród adja elő, hát hogy mi a címe, azt elfelejtettem. De remélem nem az, hogy bocskos zsidók, vagy ilyesmi. Bár tőlünk ez a divízió lenne. Go! Go! Nem látok, nem hallok, nem tudom, hol a tár. Gáz! Van mennyel, ami a csörön kifér. Az veszít, aki lassít, aki gyengébb, aki fél. Nincsenek szabályok, az arénában vagy. Ne hagyd magad, minden szabad, csak egy marad. Van motor bőr, a kastirány. Üstől a gép, ami tégy a már. tudod, alig bírja már. Lehet nagyobb a fog, és messzebb a cél, de ettől több kell, hogy legyőzzél. Hallod a motorből, Nepal Airlines augusztusban kénytelen volt 10 napig szüneteltetni nemzetközi járatait, miután sorozatos meghibásodások léptek fel Boeing 757-eseikkel. A társaság vezetői a további problémák elkerülése véget úgy döntöttek, hogy megpróbálják hagyományos módon rendezni a problémát, azaz megbékíteni a repülésbiztonságért felelős hindu égistent, Akash Bhairabot. Ennek érdekében két kecskét fejeztek le Nepal fővárosában, Katmandú repülőterén. Az áldozat bemutatását követően már sikerült egy járatot biztonságosan elindítani Hongkong felé. Kultúrnép az is, bár a fele tudja, nem olyan nagy baromság ez. Nálunk például működik kormányzati jósda. És ez nem vicc. Erről beszéltek annak idején, hogy a Szilvási György, ugye titkosszolgálatokat felügyelő emberke, annak az öccse, a Szilvási Péter, nem azonos a jobbikos Szilvásival egyébként, ő így nyitott egy jósdát. Na most ez oké, hogy van egy jósda, mert minden hülye nyithat jósdát. Na de, ez kormányzati pénzből üzemel, és a jóslatokat hivatalos jelentésként adja be a kormánynak. És még egyszer mondom, ez nem vicc. Ez tényleg így van. Na most, a 2006-os augusztus 20-ai vihar után ez a Szilvási Péter készített egy jelentést Gyurcsány Ferencnek, hogy mi volt a vihar oka, és kik a tettesek. Mert ugye régóta kutatgatjuk, hogy kik a felelősök. Hadd olvassam fel ezt a jelentést, annyira szép. És higgyétek el, ez 2006-ban Magyarországon egy kormánynak leadott jelentés. Tehát az augusztus 20-i rendezvénnyel és az esti viszmajorral kapcsolatban parapszichológiai vizsgálatot indítottunk a történtek pontosabb megismerése érdekében. Két okunk is volt erre. Egyrészt olyan teljesebb nézőpontot kerestünk, amelyből tekintve jobban megérthetjük, mi is történt valójában. Másrészt feltételeztük, hogy magának a viharnak a létrejötte sem volt puszta véletlen. A vizsgálatainkból a következő álláspontokra véleményre jutottunk. 1. A vihart külső, ismert negatív személyek pszichotronikai és más tudatmanipulációs módszerekkel hozták létre. 2. A csapást már a rendezvény előtt több nappal kitervelték. 3. A csapás nem volt elkerülhető, csak akkor, ha előre tudni lehetett volna a gonosz szándékot és a módszereket, de ilyet senki sem tételezett fel. 4. A mechanizmus, a módszer, amit alkalmaztak, viszonylag egyszerű, de nagyon aljas, és az átviteli hasonlósági mágiát alkalmazták bűnös célokra. 5. Az elkövetők tisztában voltak azzal, hogy a másfél milliós közönség legalább kétharmada érintett és érzékeny az abortusz metakommunikációs szuggerálására, aminek hatására pánik, félelem, pessimizmus, illetve rombolás, gyilkolás gondolatai erősödnek fel. 6. Akik elkövették a tömeget, pontosabban a kollektív tudatot támadták meg az abortusz szuggesztívájával. 7. A nagy tömeg kollektív tudatát gerjesztették, 50-70 éve ismertek ilyen módszerek, a KGB és más külföldi titkosszolgálatok többször is alkalmaztak ilyeneket. Stresszelték, és ennek a sokkolásnak a hatására keletkezett a paranormális jelenség, az orkánszerű vihar. Az okkult síkon elkövetett akció nem időrendhez, hanem eseményhez allokálódott, de a kiváltó és a kísérő előérzetek miatt jelenség már korábban is érzékelhetők voltak. Ezt így fogalmazták, ezt a mondatot. 9. A támadásnak, az aljas tömegmanipulációnak több oka és szándéka is volt. Egyrészt államellenes, magyar ellenes akció, akik elkövették eredetileg nem is magyarok. Nem én írtam. De legalább egy ideig jutottunk. Igen. A demokrácia tromfolása oly módon, hogy a kaotikus viszonyok létrehozásával egymásnak uszítják a demokratákat és a szocialistákat. Ez a kettő van nálunk, mint tudjuk. Mely konfliktusban itt senki sem győzhet, de egy diktatórikus önkény szándéka erősödhet. Továbbá a tömegmanipuláció egyik új fegyverét is tesztelték, kísérleteztek az embereken. Wow. UFO magazin az elbújt, komolyan. 10. A sátáni szándék mögött a divide et impera elv, zárójelbe oszd meg és uralkodj elv, húzódott meg. 11. Hasonló eljárást alkalmaztak az év elejé árvíz során is. Azoknak, akik most kapcsolódnak be az adásunkba, igen, ez egy hivatalos kormányjelentés. 12. Sem a kormány, sem a közreműködők nem tehetnek az eseményekről, nem felelősek egy ilyen aljas orvtámadásban. 13. A negatív erők, például Vélin Marin, majom kungfu oktató, N. Tamás szektavezető, H. Nelli, egykori KGB ügynök, az ellenzék több emberét marionett figuraként mozgatva, az ellenzéket a kormánynak huszítva próbálták kikezdeni a törvényesen megválasztott kormányt. Gyerek, miközben a viharhoz nem tudjuk. 14. A mágia fekete gonosz célokra való alkalmazására is igaz, hogy visszaszáll az elkövetőkre. Azért kell felismerni és nyilvánosságra hozni, mert így lehet a legjobban hatástalanítani ezeket, és ennek következményeképpen száll vissza arra néhány aljas gazemberre, aki ilyet mer elkövetni. Mondjuk ezzel egyetértek, mert a mi műsorunk is pont ezért van. 15. Megvizsgálandó még, hogy a szcientológia szekta néhány vezetője mennyire vett részt a titkos manőverekben. Következő adásunkban azt hiszem beszélünk majd még a szcientológusokról. 16. Név szerint is ismertek azok, akik ilyesmire képesek és érdekük elkövetni. Többször tettek hasonlókat, jelezve lett nekik, és lettek visszahatások is. 17. A média legjobban tenné, ha nem állna a stresszelés, a pánikkeltés és az indokolatlan felelőskeresés dzsumbujába, dzsumbuja Y-nal, mert az igazi felelősek röhögnek a markukba, ezt akarták elérni. 18. Az ellenzéki pártoknak meg kellene fontolnia a konstruktív ellenzékiséget, és az és nem a kormánnyal való idióta kötözködés helyett ilyenkor a szolidaritás helyesebb lenne. Így ír a kormányzati. Gyönyörű. 19. A kormány nagyon helyesen és felelősen cselekedett. 20. Igen, vannak benne ilyen pontok időnként, így nehogy elfelejtjük. A rendezvény leállítása nem értelmezhető felvetés, sőt, a végigcsinálása volt a helyes, megmutatva, hogy nem félünk, és ünnepeljük tradicionális értékeinket. Az áldozatokat sajnáljuk, éltetjük, valószínűleg újra születnek. Basz meg! Király! Igen. 21. Hát a zsidókat is akkor, nem? Na jó. Persze. Ha, 6 hát millió. Meg... 6 millió angyal, akkor hát örüljön. Kamuka. 21. Igen. 21. A kormánynak van felelőssége, de inkább abban, hogy a sátáni abortusz intézményét betiltsa, ez 50 éve minden felelős magyar kormány lelkiismeretbeli és emberjogi kötelessége. Na, ezzel egyetértek. Véleményem az, hogy ezt a levelet igazán csak azok értik meg, akik képesek komplexebben értelmezni az ilyen különleges eseményeket, és a belső összefüggéseket korlátozás nélküli értelmezési tartományban keresik és megtalálják. Írta Szilvási Péter igazgató, Budapest 2006. augusztus 22. De amúgy, mintha nem egy ember lenne. Az elején annyira erőltette az idegen szavakat, a végére meg ezek a dzsumbújozás, meg ezek a gyenge szerkezetek, elfáradt. Hozzáteszem amúgy, hogy egy csomó olyan szakszót nem használ, ami amúgy tényleg mutatná azt, hogy igen, ez egy tudással alátámasztott valami. Viszont egy-két helyen meg használ olyan ilyen már-már triviálisnak számító ilyen, úristen, elolvastam az idegen szavak szótárát, szót, ami szerintem komikussá teszi, na mindegy. Hát ez nem lehet rá mást mondani. De érted, itt jönne voodoo magic-kel, meg amit tudom én mivel. De legalább nem az Orbán Viktor a felelős, ide is eljutottunk. De igen, Hanelli. Ez hihetetlen. Aki KGB volt KGB ügynök. Hanelli volt KGB, hát... Látjátok, kedves barátainkot Sierra Leone-ban, nálunk ilyen gonosz dzsudzsú varázslók vannak. Ezek varázsolták el a magyar néplelket. Kapitalista, kapzsi, fehér varázsló. Jut eszembe, azt tudjátok, hogy most volt a kvantumugrás? Én nem tudtam. Mi a jó hús, picsa? Naponta többször van kvantumugrás. De... Quantum Leap! Az! Ja, lemaradt a sorozatról, basszus, TV2-en van? Nem. A kvantumugrást ezt elmagyarázta nekem. Sajnos egy olyan ember, akit én úgy ismertem, mint korrekt és, hogy mondjam, komoly ember. Korrekt, hogy nem, már nem normális. Lehetség, egy újságíró egyébként. A kvantumugrás az történt, hogy 2 vagy 3 nappal ezelőtt reggel az univerzum rezgés száma megváltozott. És folyamatos meditálással át kell erre állni, mert különben elpusztít. Hó, bazd meg. És nagy a baj. Ő mondta azt, hogy egyébként, hogy a Kossuth téren valami különös gázt fújtak, és attól lettek ilyen birkák az emberek, azért nem volt forradalom, mert valami gázzal. Hát gáz az volt, az tény. Nem tudom, birkító. Különös gáz. Mindegy, érdekes volt ez a jelentés, hogyha sikerül a jövő hétre megbeszélni egy beszélgetést, van egy szientológus egyház tagunk, elég magas szintű. Nekünk nem. Hát nekünk nincs, de találtam egy ilyet, és ő hajlandó lenne beszélgetni egy kicsit velünk így a szientológiáról. Szegezd neki a kérdés, hogy és mi volt a viharral? Igen, miért kellett az augusztus 20-ai viharra? Nem elég a pénzünk. Egyébként én meg a Köves Lomó rabbitól kértem interjút, de azt hiszem ezek után nehéz lesz megmagyarázni, hogy igazából még visszafogott műsorban. jó. Mert írtam neki egy levelet, és ezt most már meg kell magyaráznom, hogy a Robin az nem tartozik a műsorhoz. Vicc volt. Elhatárolódunk kész. Ja. Magunktól. Na mindegy. Az EU bizottság jogi és igazságügyi biztosa, Franco Frattini úgy nyilatkozott, hogyha az európai törvényhozók elfogadják kérvényét, lekerülhetnek a kereső programokról a bombakészítés rejtelmei. Ha bármelyik internetes keresőbe beírjuk azt a mondatot, hogyan készítsünk bombát, több ezer oldal áll rendelkezésünkre, mely a robbanószerkezetek összeállításának részletes leírását bocsátja rendelkezésre. Ezt szeretné megszüntetni Frattini, ahogyan arról egy interjújában beszámolt. Szeretnénk szakértők segítségével egy olyan vizsgálatot elvégezni, melyből kiderülne, vajon elkerülhető-e, hogy az emberek veszélyes dolgokra kereshessenek rá a web segítségével, mint például a bombakészítés, gyilkosság vagy a terrorizmus, mondta. Éljen a szabad internet. Akkor ugye a könyvtárakból is kidobálják ezeket a könyveket. Meg a kényatankönyveket is kidobálják. Ez tényleg annyit lehet mondani, hogy ez Franco. Ez Franco Frattini. Tutti Franco. De tényleg, és várja, de neki de ne volt még neki még valami okossága, nem ő volt a betelepítgetős ember? Jaj, de ő volt az, aki felvetette, hogy az európai népességfogyást ázsiai és afrikai bevándorlókkal kell megoldani, különösen Magyarországon. Uh-huh. Hát én betennék hozzá Sierra Leone. Sierra Leone. Sierra Leone, hallgattok minket? Halló, Budapest hívja Sierra Leone-t. 8-10 néger kellene Franco Frattini lakásába. Kalasnyikovot lehet hozni. Nem, várjál, igazság szerint ezzel jót akar nekünk, nem? Azt mondja, hogy jól van gyerekek, hozzatok Afrikából embereket. Oké, okay, mi hozzuk, behozzuk. Nincs itt probléma. Igen. Betelepítjük őket a Kossuth Lajos térre, elmegyünk egyet kávézni. Nem mindegy kisátorozik ott, úgyis összeugyozza. Ja. Hát, ez síralomzög. Média történeti pillanat következik. Végre egyszer eljutottunk a tartalék híreinkhez. Tudni kell, hogy a híreink után mindig van egy-két tartalék hír, amit majd felolvasunk, ha marad rá idő. Maradt! Igaz, hogy csak egy darab tartalék hírünk van, de... Nem léptük túl a műsoridőt? De, már rég, de azért felolvassuk. Ja, jó, kire? A kolumbiai fővárosban kivégzett egy rockzenészt egy bőrfejű, akit csak az mentett meg a 40 év börtöntől, hogy 15 perccel a gyilkosság elkövetése után vált nagykorúvá. Javier Alonso szombat este 23 óra 45 perckor késelte halálra Julián Prietót, pontosan 15 perccel a 18. születésnapja előtt. Az 1989-ben alakult Sharp nevű bandához tartozó fiatalember összesen 30, 14 és 20 év közötti társával együtt támadt rá az utcán a 24 éves gitárosra. Mivel Alonso a gyilkosság elkövetésekor még kiskorú volt, ezért legfeljebb 8 év szabadságvesztésre ítélhetik, míg felnőttkorú elkövető esetében a büntetés akár 40 év börtön is lehet. Igazából számomra csak az kérdés, hogy lehet, hogy naív vagyok, de hogy tudják ezt megállapítani, hogy a halál, az pont az ő születésnapja előtt. Hát a cselekményt vizsgálják, nem a halál beállt. Tehát, hát figyelj, neki mentek 30-an. 15 perc az olyan pici időintervallum. De éjfél előtt van. Figyelj, neki mentek 30-an, késeltek, ugye Kolumbiáról beszélünk, ahol ugye nem viccelnek. Hát nyilván nem élte túl, tehát halál beállt, tehát meg lehet állapítani, mikor volt 8 darab. De nem, igen, nem is a halál beállt a lényeg. 15 perces fontossága. Igen. Gond nélkül nem a halál beállt a lényeg, a cselekmény elkövetése. Azaz, ott voltak 30-29, azt mondták, hogy ha még 23-45 volt. Jó. De ezt mondták. A vicces egyébként, hogy ez a fiatal ember, ez a Javier Alonso, ez a Sharp nevű bandához tartozott. Na, ez a Sharp, ez azt jelenti, hogy skinheads against racist prejudice, vagyis skinheadek a rasszista előítéletek ellen. Tehát ez egy antifasiszta volt. Ezeket ez korrekt, mert valójában a skinhead mozgalom, ebben nem menjünk bele. Csak itt ugye azt írják, a bőrfejű. Mert igen. Itt, hát a gonosz rasszista. Nem, ez egy baloldali antifasista volt. Így van. Egy eredeti skinhead, egy szkárajongó skinhead, aki nyilvánvalóan azért gyilkolt meg valakit, mert az ő nézeteivel ellentétes nézeteket vallott, tehát mondjuk szívesen láttuk volna itt a bombagyárban, és őt meggyilkolták, mert nem akartak előítéletet. Boneheadnek hívják egyébként a... Mert van a skinhead és bonehead között különbség, igazából ez most mindegy. Engem a bogotai főpolgármester, a szocialista Luis Garzón kijelentése lepett meg. Megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ilyen esetekben az elkövető már este 11 órától nagykönyek szállítsa. Ez a hülyeség. És legközelebb meg este 10-től számít, és amúgy meg... Mert ilyen gyakran van. Amúgy mellesleg megjegyzem, hogy ezt nálunk a vörösök eljátszották ám már egyszer. Ma Szent Péterrel? Hát valami ő. De ott nem 15 percekkel szarakodtak, azért nem két évvel. Igen, az is köcsökség. Igen, de én úgy gondolom, hogy ha a törvény egyszer le lett írva, és ezt megfogalmazták, akkor a jó édes kurva anyja módosítgassa. Dura lex, sed lex, kegyetlen a törvény, de törvény. Pláne nem utólag. Na, hát hogyha már itt skinhead gyilkosságnál tartunk, akkor most már nem jutott rá idő, de majd a következő adásban beszélek az erőszakmentes tiltakozás 198 módjáról, mert nagyon érdekes tanulság. Így van, műsoridő hiány miatt ez kimarad, de nem baj, mert ilyenkor ugye... Pedig a bajó dolgok vannak. Szeptember 18 és október 23 között nem forradalmi évad van, és ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy ilyenkor ostromolni kell, meg petíciókat beadni. Majd mi tanácsokat osztunk. Hát mi kaptunk egy nagyon érdekes összeállítást egy kedves olvasónktól, egy amerikai könyvből fordítva, amely leírja, hogy milyen módszereket lehet alkalmazni a mindenféle diktatórikus hatalmaknak a kvázi demokratikus megdöntésére. De mi adtunk most egy hetet késik a Gyurcsány kormány megbuktatása, mert ez annyira. Nem, majd nem látjuk, hogy lettünk. Lehet nekünk írni, hát félünk kicsit attól, hogy ezután mi leveleket kapunk. A bombagyar@gmail.com címre. Ez volt az első magyar nem zsidó blográdió 6. adása. Köszönjük. Sálom. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!